فدلائل التوحيد وي يا دلائل وسائل التوحيد فيش كو كتاب سنجا لا ثلاثة شرك كوي أو فأي الفريقين أحق بالأمن كم يود دور دلنا شي مؤمنان دي أو كافران دي أحق بالأمن لا يبدي بأمن سرا دا عذابنا إن كنتم تعلمون الله جوابك الذين آمنوا شي إيمان رأولي ديبا بأمن ويخا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي نيد خلقر إيمان بظلم سرا شرك نظام پاک کرده شرك نظام ساتر أغنية كري بظلم بظلم سرا ندا يا ترى أصحابان وما نريد سخت تكليفه شدا شغمون يو هر جانا ظلم شوي دياتي شوي ساروي باني بند باني سو سو سو نو بي رسول پاک ترى لحضرت عمر ورطويد برطد دي علاج وخير صبر وكي نغا رسول پاک تيوي يا رسول الله كل مؤمنان خفالي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تاخو ظلم بحر يو معنهم ظلم شوي بساروي بميقي ببندا تاخو ظلم اخور تبي دا ندي تاسو لقمان سورة لقمان ندي بينا ان الشرك لظلم عظيم شرك ظلم عظيم دي شرك الله ترى شريك جوڑے پا ذات کے یا پا صفات کے دا مراد دے دا ندي مراد دي سڑی نا ظلم شو دا خو سغایر دی اللہ تعالی کا پا معاف کئیو اگر تا معافیو وایا سوال اولی گا اب معاف کی خوشحال ابھی دا ندي آغا شرک مراد عقیدتاً نو لات مانے یا دا دا ندے مراد نو اصحابان طول خوشحال شو یا دینا خخلاش شو شرک اعتقادی مراد دے نو شرکی دا پا لات مانے دا بی لم یلبسو نے خلق کرے گرد ورد کرے پل یقین ذرا یا خلقو بی ایمانم بی شرک بی ظلم پا شرک کر اولائی کلوم الامن دید پار امن لکھا چاہ دے شرک رضان ساتلے دے دے پار امن دے خدا دے مسلمان دے شرک نو ساتی زخم پا دے خوشحالے زخم پا دے علاقہ کے دا دے سکنشتے دے کہ قمقلی کیوں خیاری چاہ اللہ تر شرک جوڑ کی تا تو چاہتا لیدنی دے وے نشتے دے طول مومنان دی طول موحدان دی کہ زمیدار دے کہ قمقل دے کہ خزی دی کہ واردی کہ لوی دی طول کلک تا والے دیزان را پورے وشوي تا طول مؤمنان طول موحدان دي لم يلبثوا ايمانا بشرك شر اعتقادي خو نشته ده كنا نا الله ترى فذات کی صفات صفاتو کی شرک جوڑی نو دید پار امن دخا و مهتدون دی لار مندون کی دی اللہ بدا مؤمنان تا بخنك لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا نو اصحابان خوشحاله وصلى الله تعالى وي تلك حجتنا دا دلائل زمادي دا دلائل زمادي ما احتج به ابراهيم اغش دليل نسي بايم عن ابراهيم عليه السلام دا ورت ما قولوا اتينا ها وركديوما دي ابراهيم عليه السلام تبلا واسطه معلم بيد واسطه استاذنا معلمنا ما ورت قولوا اتينا ها بلا واسطه معلم ما ولا ورکړو ابراهيم عليه السلام تا سله پاره ورکړو دي يو تمام الدنيا كافره وا على قوم ليغلب وحده على قوم شي غالب شي يوازي على قوم تقوم بمقابله د قوم كي غيدير دي يو بلا قبيله قوم نمرود تمام دا طول مده یو چی غالب شده پا قوم نرفع درجات پورتکون درجه من بالحجج فوق رفعها بالسيف پورتکون پا دلائل مانده پورتا بالحجج فوق رفعها بالسيف پا طول دور نوشه تیگی لکا پا دی دلائل چی اجش چی نرفع درجات پورتکون درجه من دا غچا یشا چی رضاوش ان ربک حکیمون رفتا حكيم ده بإلهام الحجج جي إلهام ده حجج ورتكيخا دا ورتو قولي عليم ده بأهله ده أهل لخا ده أهل ده توحيد دی به بیان نو د نرفع درجاتن کې مطلب دا د حضرت ابراهیم ذات دلائل ورکړه چې په خپل با په خپل باندې غالب غائب کولو او په هر شي په خپل موقع کې خودل دا هغه یو علیم او خبیر کار دی چې ذات دلائل ولا ورکړه چې نور یې ولید نو سپمه یې ولید ستوري ولید نور یې ته څنګه وي په خپل خپل موقع باندې الله ولا علم ورکو لا دلائل ولا ورکو اغي ورتو خو الخاب غالب شو وتش دانا د دې په ضرورت کې چې د تمر لوی دغه کړه او دغه ډیر لوی قرباني کړي وا ورته غردولو ورته غردولو څه ظلمونه ورته کړو پلار قوم نمرود اټول ووهبنا له ووهبنا له مبالغه ده پر رفع ده درجاته کی خواه ووهبنا له اصحاب وحبه مورک ده لحبه ستوی بی سواله ده سوال نو کره اللہ وی مولا بی سواله ورکو حبه مورک له ده لرا بی سواله مورک ده لرا اصحاب علیه سلام من سولبه ده سولب ده شاده دهنا اصحاب مبالغه ده پر رفع ده درجاته کی رفع ده درجاته داده اسحاق علیہ السلام ورکو دی اسحاق علیہ السلام زوئے سوکو یعقوب علیہ السلام من سلبی ہی دی شاردنا مطلب دادے پا دی علاوہ دی ذاتی فضل او دی علمنا دی علاوہ دی ذاتی فضل او علمنا ما پو ابراہیم علیہ السلام معنی خارجی نعمات کری ہوگی لکہ اسحاق نو لورکو فخبل سلبنا حضرت یعقوب علیہ السلام مولا ورکو دا غد صلبنا اسم اسحاق علیہ السلام دا دا ذریت صلبنا جو طول بنی اسرائیل توقورا علاوہ دا دینا فا اولاد دا دا کی سلور ذرع انبیارا غلیخا دا ابراہیم علیہ السلام فا دا نسل کی سلور ذرع انبیارا غلی دی دی فضیلت تو گورخا دا فضیلت مولا ورکو و ابنا لو اسحاق و یعقوب من صلبی یوسف تو گورا رونو تو گورا کلن هدینا کلن مفول هدینا کلن هدینا طول تما هدایت کرده لی اثبات دی توحید دی پار دی اثبات دی توحید مورت هدایت کرده امرک اکرمنا بالنبوة والاسلام كلن هدينا يعني اكرمنا بالنبوه والاسلام نرفع درجات بورتكون درجي نوح عليه السلام توغورا ود نوح عليه السلام هدينا من قبله او نوح عليه السلام تم هدايه كلو مخددنا زي يا ترى حضره ابراهيم بعد فروي اختلاف دينون راغله خو اس اصولك يهودي ونوحا هدينا نوح عليه السلام تمام إذا ذكر من قبل أخوات إبراهيم عليه السلام ومن ذريته أدو ذريت دي نوحنا ذريت دي نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام ذريت دي نوح عليه السلام نصركو إبراهيم عليه السلام وهدينا قبل إبراهيم إذا ذكر أخوات إبراهيم عليه السلام ذريته ذريت دي نوح عليه السلام هو زمير نوح تراجي ده داود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام دا طول ده ذريت نوح عليه السلام كرار موسى عليه السلام هارون عليه السلام وكذلك نجد المحسنين دارنگ جزا ورکو محسنان لا نقول مدام پا ذريت چا كراوصل ده نوح عليه السلام كي او دام پا ذريت چا كراوصل ابراهيم عليه السلام كي وزكريا زكريا عليه السلام وهدينا بان عطف تخا اذا اتمكروا زكريا عليه السلام تا يحيى عليه السلام تا عيسى عليه السلام تا الياس عليه السلام تا الياس من الياسين ويلش لغه تخا الياس الياسين دوار ويلش كل من الصالحين ولا طول ده اعلى صالحان الاسلام بعهدي ويقول خا اعلى صالحان خو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلورم نمبر راضي سلورم نمبر نتبع الافلام عادي اعلى صالحه شي مرسلان دي رسولان دي خاب اعلى صالحان واسماعيل وهدينا اذا تذكر اسماعيل عليه السلام تا يسع عليه السلام تا يونس عليه السلام تا لوط عليه السلام لوط عليه السلام لم يكونا من ذرية ابراهيم تي بذرية كن راضي دا لوط عليه السلام دير وارو داد ابراهيم عليه السلام وارو ده هاران ذيو بلار نومي هارانو او دا غلور في ابراهيم عليه السلام ماندي وادوا او دائر وارو نو دب ایمان رالو دب ایمان رالو پا آغا حال کی نو اللہ دل را بیاروستا پیغمبری ورکتی دی تازم پیغمبر کی لم یکن من ذریت ابراہیم لوت علیہ السلام نو وکلن داتو الفضلنا مادیات کردی علی العالمی ومخلوقات مانی پیغمبر خود دیاتی لپیغمبر مقام دا تمام اولیاء چرا جمع کی کنا یہ اصحابی تن رہتی دا تمام اصحابان چرا جمع شے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل تن رہتی خواہ نو دا خود دمر لوی شان دے دا علی العالمین ومن آبائیم وہدینا بعض من تبعیدی دے ہدایت میں کرے بعض دا پلاران دیتا وزوریات ان بعض دا زوریات دیتا الواد دیتا و اخوانیم بعد دې رونو دې دیتا وایته به نام ورکړی ما دیلرا ورکړی دې ما دیلرا وهده نام هدایت مورته کړې الی صراط مستقیم دا غلار برابر ذالک دا صراط مستقیم ذالک دا صراط مستقیم خد الله هدایت الله تعالی دې یهدی به هدایت کې په دې سره منا چات یشاو کې رضا وشي من عبادی دې بندګانو نا کون ہر سوک اللہ نے کہ نہیں خا بندگان خپل عقیدہ ہدایت کی عقیدہ دین تا عقیدہ اسلام دین دعوت خور کی او شرک دمر ناکار شے دے دا مذمت تے شرک تے خا دا انبیاء دا اللہ سمر قریب خلق دے دا انبیاء رسولان دا اللہ سمر قریب دی نوح علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام دا ٹول گو رہی تا سو اللہ دا شرک مذمت بیانے ولو اشركوا كشر بالفرد دا بالفرد معنا دخا بالفرد والتقدير ولو اشركوا كشر شرك لو دي انبياء لدينا شرك بو يصادر شيو لحبتوا عنهم نابود شيبو لحبتوا برباد شيبو حبت نابود والي توي برباد والي توي برباد كلي بابو اعمال عنهم لدينا ما كانوا يعملون اخذ لي عملكم عمل به ختم ہوا جو محبت لحبطہ جو محبت با اعتدال مذات نعظیمت اثر کند نعلاج حبت نوزی کنا بیا نا دو دو ادا پی اثر نکی ما کانو یعملو ناجلی عمل کرو نو شرک دمر ناکار دے جی دا با انبیاء رسولان زما دور مقرب خلق دے وکد دینا بالفرد شرک صادر شیو کنا آنو ما بد دی اعمال لا کر التا پا اول قرآن کی وہ شی آدم علیہ السلام لا اللہ زوی نور کو نا غیوی دا شرک فی التسمیہ دے نا شرک فی التسمیہ دے آنی شرک کرو خوا نا شرک فی التسمیہ کرو چا عبد الشمس او عبد العزا نم ولا قول دينا انا اغا اغا ذا معلومين جداهم غلط هذا جدا توقوي جدا شرك في التسمية لخا ما كانوا يعملون أولئك دا أنبياء دا أولئك قصصناهم من النبيين دا جما قصب يانكا ذا أنبياء مشنمون خروار دا خصوص بيذيوش تو پیغمبران قصيري پا قرآن كسمرا بيذيوش دا پیندیش کی تھی دی مشنمون خروار نور ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران تیر شوی دی دا غیق و کسی نرا دی اولائکا دا قصصناهم من النبیین اللذین آکسانی آتیناهم الکتاب جمع والکو دیتا کتابنا کتابونه مهر کړو ول حکمه حکم العلم والفهم علم او فهم والحكمه علم او فهم والنبوه نبوه ورکلو ولا دام نبوه ورکلو فهم ورکلو علم ورکلو نو رسول پاک تعالی تعالی په اخر کې سيد الكو امام سيد الامم ده سيد الرسل ده سيد الكتب ده قران نو په اخر کې مو له قران ورکو چې بیان کړه توحید والنبوه تا نبوه وی یکفر بها کچره کافر شو بها پدی ملت پدی دین پدی توحید هؤلاء دا اهل مکہ هؤلاء دا اهل مکہ دی کافر شو نمانی فقد وکلنا پتی ترا وکلنا بها موکل بکم یعنی وفقنا چته په پوه شي وفقنا توفيق بوركم بها په دي لار د انبياو سبيل د انبياو بيان حقيقت تاغيها اي بينا حقيقتها بيان بكم وكلنا بها بيان بكم حقيقت تاغي سبيل د انبياو يا وكلنا وفقنا توفيق بوركم بها په دي لار د ملت پدې د انبیاو پدې لار باندې د دې انبیاو لار باندې با زغله توفیق ورکوم خا پدې نبوت حکم ان نبوت باندې فیکفر بها نو کو کافر دی بها پدې حکم ان نبوت باندې پدې حکم دی علم د قران ان نبوت د پیغمبر باندې کافر شو دې ملت د انبیاو باندې کافر شو بها هؤلاء اهل مکہ دا اهل مکہ غنمنی دی باطلی فقد وکلنا بها فقد وکلنا بها وفقنا بها توفیق بورکم بها پدی وکلنا بیان بکم حقیقت تاری بیان بکم دا حقیقت قوما بالمدینه قوم په مدینه کې وفقنا بها توفيق وركم بها بليلار د انبياء قوما بالمدينه قوم په مدینه کې ذاتي خلق په پیدا ته له تو بها بها بكافرين نبي بها په سبيل د انبياء بها زمير تدراجي دي دي سبيل د انبياء ته بكافرين كافران منكر انما کوي انکار دو ذاتي خلق پیدا ته په مدینه کې چې هغه بدا توحید په سر او چشم منی د دین لپاره به قربانای کی ځان به شهید کی او جګړه جګړه به کی دا به رسی بلتا دا به وای بلتا دا به وای بلتا نو الله دې کې څه مطلب دې کې مونږ ته توقع دی وای که مونږه تاسو علم پرې خدا خدای به نور له توفیق ورکی بل به خدای توفیق تا بل لري کی تنګی گما خپکی گما خوشاله اوسا په دین اسلام توحید په اسلام باندې خوشاله اوسا اوس خلک په مسلمانای کې تنگ دي بیا به دې ارمان کوي نو دې کې ټولې دنیا ته سبق شو ټولې دنیا ته سبق شو چې په ملت اسلامي خوشاله اوسئ شکر وباسئ چې مؤمنان یې شکر وباسئ چې په دې امت کې شکر وباسئ چې قرآن ته ناسئ شکر وباسئ چې دې لراغلی کته نه کې سابل رور لبا الله توفیق ورکی ته نه کې بل لبا الله توفیق ورکی نو دې کې طالب ته لغتا تنبیر علی طالب سمشه د الله شکر واسه ته اعلان الله ته پیدا کا چې تی قران ته کې نو لستانه ورونه نشته ده دا کې مونږ ته اشاره ده دا ټولې دنیا ته سبق ورکی او ته په اسلام باندې خوشاله اوسه کوس دی ټیکو والے وا دینار دی چولو بیا بدل چا کړو مال قومن بالمدینه لیسو بیا بکافرین کینی په دې سبیل د انبیاء او کافران منکر بنیږي الله وی اولائک الذین دعا کثان د انبیاء د انبیاء علیهم السلام مشنمونه چې ذکر الذین اکثر அதெல்லாம் செய்தேற்களை வர்த்தா அல்லா தாலா லஹும் பில் ஹுஜஜ் தௌஹீத் லஹும் அல் ஹுஜஜு அவ் தௌஹீத் தலாயில் அவ் தௌஹீத் வர்த்தா போல அல்லா ரசூலி பாக் தசவை ஃபபிஹுதாஹும் இக்தது ஃபஹிதாயத் ததி பிகம்பரானோ தாம்பியா சித்தீர் சிவிதி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் சர் நராவாக்லி ஃபபிஹுதாஹும் இக்தது ஃபஹிதாயத் ததி இக்தாக்கவா دي بصير وانيا ورا ستابي غمبر امام الانبياء دي لكن ورتوي فبهداهم اقتدي بهدايت دي بي غمبرانو تي اقتداء كوا دا سنگ اقتداء دي نخو امام الانبياء دي امام المتقين امام المرسلين دي انبياء تطولو تي مسكر دي وبيت المقدس كي طول انبياء ورتراجم شيو وشوي نو اغتا اغتا څنګه وي دې په سره وادي وشوي نو دا یو اثبات د تقلید دی چې تقلید وکي دې په سی به رواني په سکی دې څنګه صبر کړو دې څنګه قوم ته بیان کړو دې څنګه قوم ته د توحید رسولو دے کم تکلیفو دا برداشت کریو دے سنگ جگڑے کریوی دے تا سمرا مشکلات پیش شویو دے کلی نشللی شویو خپلوان ور سر ترک موالات کریو خپلو خپلوان ور طولو نو دے تا برا تکلیفو نا پی راغلیو تابانی بارا دی دے حجرت کریو تا بم حجرت کے دے قوم بند کریو تا بم دا قوم بند دی کم پیغمبر ته کم تکلیف را دے دلے رسول پاک کو یہ غمات ہے وعدے رتے دلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ امام الانبیاء و اخا چ کم پیغمبر ته کم تکلیف را دے دلے اگر رسول پاک ته وعدے رتے دلے فبهداهم اقتدی به ہدایت دے اقتدا کوا نو دے پتی او ته تقلید کوا دے دے نو کہ تقلید وہ شوی شرک وے الله با پیغمبر ته نیوی چې دا کوا الله با پیغمبر ته نیوی چې دای په روان دی دای په روان دی انبیاو په سی دی رسولانو په سی لا به قدماي اهل مکه نمشران اهل مکه ابو جهل عتبه شیبه لا به قدماي اهل مکه غی په سی مده دای په روان دی ها نو تاسو طالبان امام ته په روان دی نور چا په سی مده نور باندې غلط کی وشوی د نورو په دې هغه خو یلمه ده چاټه شملې خو دي دا سلور امامان دي بس مونږ امام سے پس روان لا بي قدای ما اهل مکه اجي تقلید چا پرې کو دې شتوري بي موار شو دې بار څه کوي ښا دې با ازادي بے باب کوي وي گستاخ وي بے ادب وي په اخر کې و گمراهي په اخر کې و گمراهي کوي ښا اخر کې و دې گمراهي الله دې مونږه تاسو دې بے ادب او د ګستاخو او د داسې خلکو نه وساتي بس سوره د ژوند دی لته تره د ژوند دی بس دا په دې کې تیر کوي جنت ته په الاخرت ته تللي ښه هغه له زور کوي نو ته فبهداهم اولئک الذین دا انبیاء الذین هدا الله چې دې ته هدایت کړی الله تعالی ثابت کړی دی الله لهم بالحجج بحجج التوحید فبهداهم اقتدي فهدايت تدي پیغمبران اقتدي تو مقتدي وسا تدي پسي وسا پسكي سنگ تبلیغ کړه دي سنگ هجرت کړه دي سنگ جهاد نه کړه دي سنگ صبر کړه دي سنگ تکلیف تیر کړه دي سنگ دعوت رسول دي سنگ ته ضرر ورته رسیدل شوی دي ها سنگ لوګ ورته رسیدل دي دا فبهداهم اقتدي فدايت دي وبرخا ان ذاك حديث كي بخاري كي راضي رسول الله كوي چ كم پیغمبران تا كم تكليف رده اغماتا يا وادي رتي دل دي خا قل ورت هو يا لا اسالكم سؤال لكم تاسنا عليه بدي قران باني اجر اجر تقول عوض نغار اجر نغار تنخا نغار خا لسؤال لكم بدي باني اجر اجر إن هو نيدا إلا ذكر للعالمين مگر نصيحت ده پار ده مخلوقات دا پخوانی بزرگان چې وکنه د ټول دا علم دغه شان دی غرونو کې بناسو ولا کتابونه سبقونه به وي لله فی الله قبله ګاته پخپله وای ما دا استاد نه سبق نه دی ویلی چې هغه په اجرت په علم باندې اخستو ما دا هغه نه سبق نه دی ویلی سبقونه مې ټولو کتل دیوبند ته شکر ولګول هندوستان ته ومې کته سبقونه ټول ټول بس وایم دوه درې جواب کول داسې به کول داسې به سبق مې نه وی دا وینه ولې شاه صاحب شپاړس روپۍ تنخوا وه هغه زمانه کې پوه شو نورم نورم نورم راغله غرشتو ته غرشتو مولانا صاحب چې د ابتدا نه شروع کړی اخیره پورې لله فی الله په فقر فاقه کې خان نو غرشتو کې دوره وکړه ولې ټولو دا د امام صاحب مذهب دی چې تعلیم اجرت په تعلیم باندې ناجایز وایي دا وایي متاخرینو جایز کړی دی هغه به وایي متاخرینو استاد په شان ډوډۍ خړپ وو دا متاخرینو جایز کړی ته د متقدمینو په هغې باندې عمل کوي کلک اوسه پوه شوې هغې دومره محتاط وو ښه د احتیاط یې خیال وکړي یعنې جایز دی بالکل اوس خو ټول جایز لیکن هغې دا دغه دا د غیر تحقیق دا د غیر تقوا ظهر دی ته وګورئ ښه فلا قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكر للعالم مگر نصیحت د پاره د عالمینو شکایت بیان الله د دین ښه تخفیف ورکی او شکایت ما قدر الله قدر نه نه نکړو مخلوقات الله تعالی ما قدر الله قدر نه نه نکړو د الله تعالی د اهل کتابو دی مکی والو دی یهود و نصوارا ټولو ته ما قدر الله قدر دانی و نکر مخلوقات دا الله تعالی حق قدری و حق دا قدر دانی سرا انو قدر دانی و نکر وی نمنا ایمان را نرو اذ قالو فاو وکشو ایمان ذل اللہ نینا ذلکل اللہ تعالی علی بشر فیو بشر بان من شئن یو شئ بالکل نه نه له انکار یو پټول انکار یو نو ما قدر الله حق قدره قدر دانه نکره مخلوقات او حق ده قدر دانه د الله سره نو رسول پاک د دې دی حدیث کې معنا ما عرفناك حق معرفتك ما عبدناك حق عبادتك موږ حق د معرفت ثاو نه پی او حق د عبادت لایق عبادت ثاو شان نه کو نو د عبادت خطر د اولیاء د عبادت په مخ کې ګناه ده هغه کوم عبادت کې مونږ هم دغه عبادت کوو هغه هم دغه ما وایي کې حضور وایي کې خشوع وایي روا مونږ دې کې نشته حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر نه نازل کړي الله په یو بشر باندې من شي نه یو شي قل ورته وایا چې تاسو دا کلی انکار کوئ چې نه نازل شوی قل ورته وایا من انزل الكتاب الذي چا نازل کړی کتابونه هغه جا به موسی چې راتل کړی پایوان موسی علیہ السلام تا موسی علیہ السلام تا کتاب چا نازل کړی ابراهیم علیہ السلام ته چا نازل کړی نوح علیہ السلام ته چا نازل کړی موسی علیہ السلام یې دغه وی دی خو دې دغه نو راتل کړی پای موسی علیہ السلام ته نورن په دې حال کې نور او هدن نور دفد شبهات وا او هدن نورو د دلالتنا د تیارو نه رڼا او هدن هدایت د دلالتنا للناس والجن من يدمو پیریان لرا تجعلونه تاسو ګرځوي اغا کتاب لرا تورات لرا قراتیسا قراتیسا ټوټي ټوټي دفترونه دا یو پارا دا یو پارا دا دویما دا دریما دا د ترا قراتویس دفترونا یعنی پاری پاری پاری آیا پارا یوی سپاری نا بل سپاری تا سپارا وی که نا پارا نا پاری یوی سیتا وی مقتطعا و دفاترا توب دونا تاز و ظاہر وی غیلرا و تخفون کثیرا و پتوی دیر لرم ما دل علا نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دال دی پا صفت رسول پاک انا غا پتوی و علمتم بالکتاب تعليم ذلك الشيطان في الكتاب كما لم تعلم أي تاسو ني عالمان أنتم تاسو ولا آبائكم نبلاران تاسو تاسو تاغنو معلوم نتاسو تا. قل استفهام جواب دخا من أنزل الكتاب الذي من أنزل الكتاب قل ورطو داقي استفهام جواب دار قل الله الله تعالى نازل کرده الله را کرده ثم ذرهم بیا پریدی لرده أنهم في دو خودهم فباطلك في خودهم فباطلك يلعبون لبك عبث كي جند فبربادك تيرك فبربادك جند تيرك لبك وهذا كتاب أو دا قرآن پاك كتاب عظيم كتاب عظيم الشان ده كتاب كتنين ده پر عظيم عظيم الشان ده أنزلناه ما نازل کرده الله عظيم الشان كتاب عظيم الشان الله عظيم ده كتاب عظيم ده مبارك نعم تفاتيره كثير الخير كثير النفع مبارك كثير الخير كثير النفع ده عام تفاتير معنا الشاولي الله تبوي مبارك باب لازمي ده ده مبارك باب لازمي ده تبقى معنا ده متعدي قرده مبارك قارئه قاري مبارك ده مبارك سامعه أريد أنك مبارك ده مبارك عامله شي عمل فيك يغى مبارك ده مبارك طالبه طالبه مبارك ده شي ده قرآن طالبي لأنه لو يسأليش ده مبارك خادمه شي خدمتك يغى مبارك ده مبارك سامعه شي غوغي ورته يغى مبارك ده طول البركة وركيخة ذات بركة متعددة بركة متعددة وركيخة مبارك مصدق الذي موافق تصديق وانك ده بارد ها كتاب بين يديك ده مخيدة من الكتب ده كتابنا ولتنذر أم القرى أو ده بارد ليك ده اويري بدي كتاب ماني أم القرى مكة شريفة مكة شريفة ومن حولها أطراف أربعة ومن حولها أطراف أربعة تمام وطننا والذين يؤمنون هكثان شيمان راري بالآخرة فآخرت ماني أخيرت ماني جنة دوزخ بالسرات ميزان وغيره يؤمنون به ديب إيمان راري به يؤمنون به بدي كتاب ماني ديب خدا كتاب ماني وهم أداي دليل جدي ولي دي إيمان راري أدا كتاب ماني وهم لإيمانهم دید ایمان د وجنا علی صلات بمنذر بانی حافظون حفاظت کی دی پ او اوقات د منذر حفاظت کی انو و دوام الصلات دین الایمان دا دوام پ صلات دلیل د ایمان دی انو دا ایمان دی دا دلیل د ایمان دی چه دی صلات کی خواد نو دای دلیل پی ایمان پانه که مومن موس کئی دی ایمان راوڑه دی نو دی نو موس کئی عبادت بدنی کئی مالی پی عطف دی او عبادت مالی کی خواد نو دا پکی دوار را دی دا ایمان نخی دی ومن اظلم اسوی سو ظالم دی من من لا احد اظلم من کم نشتري وتن ظالم ده تاسو ومن اظلم صوب ظالم ده يعني لا احد اظلم ممن ذا عشان افترى على الله كذبا جوړي په الله باندې کذبا درو شرك شرك کي الله تعالى تر درو وي وقا او قال وي اوحي الي وعكرم مات مات وحي ولم يوحى اليه شيء وحي كرش ويدت ذي وشي تتلت وحي راغل ومن اغصو قال شوي سأنزل ذر نازل بشي مثل ما أنزل الله فمثل لا غش نازل كره الله تعالى من تبم داتي كتاب راشي استادا نمنو من تبم راشي من تبم نازل شي كتاب دا وي قول دور عرامي عندي الله تعالى وي تخيب دنياوي ده ولو تراها كچري تاولي دا دلو جذار أو باثي لرأيت أمرا عظيما أجيبه وين إذ ظالمون فهو كت ظالمان في غمرات الموت فسكرات دمرك غمرات الموت پزن کدن کی سکرات المر کی والملائکۃ ملائکۃ باتتو ایدیم اگدون کی لا تنردی یقولون ورطوئی دا ساچ دید اعتراشی کنا دید اعتراشی تینیتا انو دے کافر تا دا ملائکی ورطوئی اخرجو یقولون اخرجو انفسکم رو باطیر ارواحکم انفسکم من امراد ارواحکم لکھا دا روحون رو باسی انو ارواحکم بلا امحال بید مهلتنا مهلت نشتے دے رو باسا بید اسی غرار کئی پکی داتی داتی کی اليوم انن رأیتو جزون تازب جزادر کولشی عذاب الهون دا عذاب دا شدت دا رسوائی سختے سخ عذاب در کولی بما کنتم تقولون پس عبدا شتاتو آئی علی اللہ پا اللہ مان غیر الحق غیر القول الحق كالتحريف ودعوة النبوة هذا تحريف كوي أبلي قالوا توائي سأنزل مثل ما أنزل الله منتبهم نازل شيخا تاتش نازل شيخا منتبهم خذي راكي وخريتا قورا فسارا شويتا قورا تاتا قورا دي خبرتا دي قورا بما كنت تقولون على الله غير الحق غير القول الحق تحريف ودعوة النبوة وكنتم عن آياتي ويتاسوا آياتنا الله تعالى تستكبرون تكبركم تاسو دا دلائل نمنل التوحيد دلائل دا تاسو نمنل تكبركم تخويف أخروي هذا تخويف دنيوي دا دنيا أخروي ولقد جئتمونا رامشي ماسخا للحساب دا فارة دا حساب فرادا جمد فريد دا يوازي يوازي بربن خرخن ناسو نتاخ بي يبلع بربن خرخن خبی یبلا ناسونتا کما خلقناکم لکه جما پیدا کری تاسو اول څنګه پیدا شوی دی اول مره په اول ځل کې ته چې اول پیدا کړی تاسو رسو هیڅ نه دقه شان به بیا دی وترکتم پری بدم تاسو ما حولنا پری بدی تاسو ما حولناکم ما اعتیناکم هغه چې ما درکړی تاسو ته هر څه به درنه پاتې شي بنگلې بادشاهي وراء ظهوركم رسلوا شاغانونا رسل استاذنا باغ پاتشی ما وما نرى معكم نبوينم تاثر شفعاؤكم شفارثيان استاثو اغستاثو شفارثيان وبيانيقا الذين زعمتم جتازو غمانكو انهم فيكم شدا پتاثو كي شركاء شريكان دي شدا اللہ تر شريكان دي استاثو شفارث بكي تازل بشفارث كي دا دا دا دا ايس بنيخة لا يشفعون لأحد شفاعت بجي قول يوتنر إلا بإذن الله بيد الله إذن نخا لقد تقطع قطبك ليشي أغتعلق أشنائي بينكم وصل بينكم شواصل شوف ما بين ساتو كي في دنيا كي دنيا كي خدير لو يوصل تعلقو اور سب کو یو لبے ڈدی کو لے ہر سب کو ودول عنکم رکم شیطاسنا ما کنتم تزعمون اغق لایان شیطاسو بگمان کو انو شفعاء دا شفاعت شفارتیان زمن دی شفاعت کے ان کی دی زمن گا فانا دا بوائی ولا یبعد ذالک بعید ندا دا خوا دا لرے ندا دقا دیرا روان دی انو دا ورتوائی توبہ و باتی توحید امنی ده ملت تابیش دلیل عقلی په توحید معنی بیانای پس دا اینه نفی شرک عملی کی پس دا اینه شرک عملی کی ته نفی شرک عملی کی ښا بیا ورته وای چې ورته تعالی می دا انعامات پیدا کړی دي دلالی عقلیه وحیه نقلیه در اخیر د صورت پورې بیان دی ښا درې قسمه دلایل سدي عقلیه وحی نقلی تاخیر دی صورت پوری بیان ہے اس وقت وہی دی دلائل توحید تو گورا دا دلائل لکھنا پا توحید دا اللہ تعالی با ان اللہ فالق الحب اللہ شعون کے دانی دے والنوا او دا اڈو کی اڈو کے چاہی دانا پیر پسل پیدا کی اڈو کے ہو چاہی ونت پیدا کی دا سوک کئی یو خرج الحی خارج حی لر من المیت دا میتنا گورا بچے رو باتی دا مڑی اگائینا ومخرج الميت من الحي او خارجي مي ملاقي من الحي دجوان دي شرقنا او ديما يخرج الحي خارجي عالم من الميت لاري عالمني جايني ازوي عالمي ومخرج الميت خارجي جاهل من الحي عالمنا لاري عالمي زوي جاهل فاتشي ذلكم الله دا متصرف ذلكم الله دا متصرف الله دا تصرف دا الله دا فأنا توفكون كم تربت قرضو لي تاسو دا حقنا دا توحيدنا تاسو دا نمني بل وتوي فالق الإصباح فالق الحب والنوى فالق الإصباح شون كده سبالي تور سبالي وشي سبين رسنا بيداكي تور سبا ورا شپوجي سبات نه پیدا کی رغ اوجي شپد نه پیدا کی رغ اوجي شپته پیدا کی شپوجي رت نه پیدا کی وای دا ا څنګه وای دا تنفسا چې نا داود میږي شپ ولې لا تنفسا چې نا سا واخلي نتفن والليل إذا تنفس نتنفس راشي دا أدميخ نفالق الإصباح دا سبا وجعل الليل قرد وليل سكنا آرامك مسكونا فيه شي آرام نسي بايك والشمس والقمر دي تغبور الشمس وقمر في ذاكرة دي نور تغبور أسفم مي تغبور حسبانا جاريين بحسبان جارين في حساب صرخا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هل تكر أو باصي حسبانا اجعلها على حساب فحساب هو جمع حساب حسابا حسبانا تنزقا أو يا مصدر ذلك التقدير العزيز العليم ده التقدير ده التدبير ده ده التقدير ده او تدبير ده ده عزيز الله تعالى او ده عليم الله تعالى نظام جو کرده ده ده نور ده ده ده نه ده ده موزی نو چرت شپکی چرت رزکی چرت ادری گوشوی دل تکی اود لیه ده الله ده نظام تا عقل خوشی ده اگر عشان إيمان الله نورك كافر ولا غني غيبيني قرذي والله ولا إيمان نورك ده تقدير ده عزيز أو ده عليم أو تدبير ده عزيز ده جذورور ده وعليم ده بالدليل هو الذي ده الله غذاته جعل لكم النجوم قرذولي تا لستوري لستوري قرذولي دي لتاتدو بهاش العرممي بدي ستورو صرفي ظلمات البر والبحر بتيرو ده وچكي أو ده لنديكي پدې ستورو دې ستورو باندې رواني او ایجیات پستوري روان دي بحري جیات پستوري روان دي قطب نما چې ورته وای قطب نما دا دې یو ستوري نه جوړ شوی ده ها دا قطب نما دا دلته کې یو ستوره ده دا دینه دا چې ما دنیا جلي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر په ظلمات د وچه او د دریاب کې دریو فائدې دي طالبان په حدیث کې راځي چې څوک د دین زیاتې فائدې وای ابنو مری عباس برباد کړ یو لتاته دو بیا فی ظلمات البر او بل زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب وزینة الكواكب او بل دریما وجعلناها رجوما للشياطين رسول پاک وای د دې دریو فائدو نه نور سی واوی عمر برباد ده نو په کې نجوم یا لګیا دي زای چی برابرې د دې ستوري دا حکومت ته دا غو دې د دې بدار دي د دې بدار دي حکومت ته چایې اختیار نه چاله ا دې په کې دا دا کړی دا چې ټول غپ ته نور ښه دا استان بر عمر برباد خدای یادو په تا الله یادو دا دریو فائدو نه سی وا رسول پاک کوئی عمر برباد کو اس خلق پدی نجوم عیل مائر نجوم عیل نجوم ابجد ما يعلم النجوم دا اللي كل يوم بيسيخ لدخل كنا حرامي بيسيخ لي قد فصلنا الآيات مفصل بيانهم آياتنا دلائل التوحيد آياتنا سدي دلائل التوحيد لقوم يعلمون أغاقوم لجري بو تشديد كي يعلمون تصديق كي بو يجينا يعلمون تصديق كي أنا أغي تصديق كي لو تدى آياتنا بي وهو الذي من ذهن ورتوية فذات إنسان كي والذي دا الله ذاته أنشاء لكم پیدا کری انشاءكم پیدا کری تاسو من نفس واحدة ده نفس واحدنا شباب بابا آدم علیہ السلام دے ثم يميتكم ثم يلبسكم في القبور بالتفاوت بها إثار کرتا دو بتفاوت سر فمستقر زائد قراری سیغد اسم مفول لخا فمستقر زائد قراری لخا في غدي في مقولة مستقر زائد قرارين في قبور البت بالتفاوت ومستقر وبالفتح استقرارا ساس قرارين مكان قرار مكان قرارين قبر فكثري ترى نمكم مستقر أغني فمنكم من يستقدر مدة مديدة من كم يستقر مدة قليلة كأنه مستودعا في القبر فمستقر زائد قراري دي مستقر ستوي دلتا دي وطن كي بدمره دي وطن كي بدمره دي تا مستقر وي دي وطن كي بين لكالة تيري دي وطن كي بلسكالة تيري دا مستقر دي مستودع ستوي مكانه تودعون فيه مكان قبر مكان قبر دي الله تماجون في قبر بليكم ذايخة مكان قبر نقردي دلستاتو أو أتي دلستاتو أو زايد مرق مستقر لدنيا كي قردي دل مستودع ده قبر ذاي قد فصلنا الآيات الله ويمفصل بيانهم آياتنا لقوم يفقه لفرد آوكم شيء فويقي وهو الذي دعا الله غذاته أنزل من السماء نازل إذا أسماننا ما أنقضه باران توقورا فأخرجنا به خارج كم به فدي وموترا نبات كل شيء نقل أبنان ذاري وشي فأخرجنا خارج كم منه تدي نباتنا حجرا شنطير لاش لتيقون راوذي باران وشي فسكون راوذي نخرج منه خارج منه تدي حجرنا تدي شنطيرنا حبا داني أغين داني وجي في داشي لك غنم تورا جوار وجي تورا متراكبا بعضه على بعض صوري بعض ببعض بعض أنقول ذات رازون ليكنا قوشة دا أنقوله كجور قوشة تورا من قلت شلاي وشلاي تورا جوار غنم وجي تورا متراكبا ومن النخل لا يخبر ذلك ومن النخل بعد ذلك جورنا آنو ذات بدل من تولي عاد قوشو دا غيره دي قدرون ايو قوشة راوتي داته قنوان قنوان انو قنوان دانية قريب تولي عاد قوشة قنوان ايك داني بي يوم الباني دانية قريب داتي برتيب يوم الباني داني راضون بي وجنات النور باغون من اعناب دا انقر نخا عناب ده انقرنا والزيتون ده زيتون والرمان انار انار متشابها متشابه في اللون لا في الطعم يوم خوكي بالبطريق يوم غري بالمولوكي متشابه وغير متشابه اني متشابه فخوانكي قرا انظر الى ثمره وقرا في اول بخي ثمره دي تدرملوي كچا بخا درمل شيخا إلى ثمري كيف يكون طعمه ولونه خن أو رنگ سنگره إذا أثمر بأهو جي پخشي بيائي بل خن ده پخشي نبيائي بل خن ده وينعيه وينعيه ستوي خي پخيتا وينعيه هغه په ډکی کې چې پخې شي ښه او یعنی خې پخې ته یو میوه اول درملې بیا لون ته پخې شي بیا ښه پخې شي میوه یو ده نو اول خوند وګوره په منځ کې خوند وګوره په اخر کې خوند وګوره یسقا بماء واحد سکول شي په اوبو یو قسم سره اوبه یو دي نور یو دی ځمکه یو ده هوا یو ده الله وی دا خوندونه پکې دا اچو دا خوندونو ته وګوره یسقا بماء واحد او سکول شي په اوبو یو قسم سره اوس په دې کې دغه دی چې نور پخی اسپومای پکې رنگ اچي رنگ ولا اچي او دا نور پخی دا دایربین دا شان وای شیخ اکبر وای نه هغه په بل شان روانه اولیاء خو لوی خلق دی ای ویني کنه هغه وای په دې اوبو کې هر رنگ دی هر خوند دی او په دقه دی خو دې کې هر رنگ موجود دی په دې اوبو کې هر خوند پکې موجود دی په دې اوبو کې نو خپل خپل دګی ته هغه خپل خپل رنگ خوند رواني مرچکی ته به د مرچکی خوند رواني گنی ته به د گنی خوند رواني د اوبو نه هغه داسې دغه کړی ما ګوره وفوق کل ذی علم علیم او موږ خو ظاهري دې ځای سره لګی که نه دی چې دا رنگ ورکوي سپومی او نورې پخی سپومی رنگ ورکوي او دا دغه یې پخې نورې پخې دی ټیک ده وی ور درې شلې شپېته یو شی دی خو الله وایي زما توحید و مانه سرکوزیا نور ما پیدا کړی دی سپومی ما پیدا کړی ځمکه ما پیدا کړی میوې دله ما پیدا کړی هر څه ما پیدا کړی دی ستا دپاره اته مې پیدا کړی د ځان دپاره وشي ما خلقت الجن والانس الا نکته می دینه پیدا کړي نو ته ګرځې نو کار زما ټډو یار ثلا خان ساتي ته ز عبادت تبل چا کې ما سره شریک جوړه دا یا ساته قربان د الله نو ته کی بدل عیلا ته وای خان لا خلق په دې معنی پوي انظر الى ثمري وين ان في ذلك فتذر بذيك الايات دلائل عقليه دلائل عقليه دي خان لقوم يؤمنون ده فردا قوم چې ایمان راړي نو دا زمیدار دا خلک دای کې دی ته وګوري بس خپل به ایمان راړي دا زه خپل خونه کیږي الله تعالی وی دا له کوم کنه چې زید له نو کوم څوک دې له وکي چې زید نو کوم څوک دې وکي شکایت د دې کسان دې شرک کوي زم یو شرکونه ها ولا یو شرکونه دا کسان شریک جوړي وجعلوا لله شركاء غردوی دی الله تعالی لر شریکان د جن تر جن وخلقهم اپیدا کری دی لرا وخرق وخلقهم اپیدا کری دی الله جن لرا خرقوا له بنین و بنات او اختلقوا دی جوړوی دی الله لرا الله تعالی لر بنین زامن و بنات لرا بغير علم بيد دليلنا وخرقوا اختلقوا جولويدي لهودي الله تعالى لرا بنين ذامن وبنات اللنا الملائكة بنات اللاوي عزير ابن اللاوي عيسى ابن اللاوي أو وبنات وبنات بغير علم بين علمنا المدارك وي أن الجن والملائكة جلس واحد دا جنس واحده ده ومن طهر منهم سوچ پاکی لدينا فهو ملک اغا ملک ده ذكا ملک لا يعصون الله ما امرهم ومن خبص فهو شيطان ومن كان بين ذلك اغا سوچ پمینس دیکی فهو جن اغا جن دی برخا مدارک لاؤ گوری بیا اغا سوچ پمینس دیکی بی انو كان بين ذلك فهو جن مدارك وجعل بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا لله شركاء الجن فذيل الله تعالى شركان ملائكونا جن ملائكينا جن كنان ذي خكارينا ملائکی من تصخ کاری و خلقهم و پیدا کری دی لگا و خرقو لو و پیدا کری دی اللہ تعالی لربنی نظام بزامن عزیر ابن اللہ و بنات الملائکت و بنات اللہ بغیر علم سبحانه پاکی دا اللہ سبحت سبحانه تنزیحاً منظان تنزیحاً پاکوالی پاک دے اللہ پا پاکوالی طرح و تعالی عما یصفون عالی دی اللہ تعالی داغنی سلی بیانی من الشریک والولد دا شریک او دا ولدنا ولی دا دلیل لے هو بدیع هو مورتکی بدیع دی بدعتنا دے هو دا اللہ بدیع ابتداء پیدا کون دے نقشے نوا اللہ تعالی زمکہ پیدا کر نقشے نوا اسمانو نے پیدا کر هو بدیع السماوات دے پیدا کون کی ابتداء دا اسمانو نو زمکو دے بدیع تو نقشے موجود نہیں بدعت آگے تو وہی کہ دین کے داغے نقشہ نہیں ناگی تو بدعت وایا کر چ نقشہ نہیں نہ چ نقشہ ہوئی نہ تو ارتھ بدعت ولی وائے دوش ہوئی نہ خو آگے تھا سوا تو آیا آئی تو کثرت فی العبادت وایا نقشہ تھا رسول پاک دعا کرے تھا یہ فرد تھا کہ جمی تک ہوا اگر عیدین کی کرے دا اگر پہ استسقا کی کرے دا پہ جمع باندے تی دا ہر موز نا پاس کو کنا کونہ خودی نشلی گی ہر موز نا پاس کو کنا تو خودیر محتاج ہے اللہ تعالیٰ تا نو تپا دیمانی صلی دا بدعات حکم کے چی نقشہ نشتے دے وہ بدیع السماوات دا اللہ ابتداء ان پیدا کہ ان کے دا اسمانوں نے عدد موکو دے انا یکون لولد سرنگی دی اللہ تعالیٰ لولد ولم تکن لو صاحبتن نشتے دی اللہ علیہ علیہ زنانہو کی شریکہ زنانہو کی شریکہ نشتے خواہ انو یعنی دیوی الملائکہ دو بنات اللہ وخلق کل شئن پیدا کر لے روش وہو بھی کل شئن علی دا اللہ تعالیٰ پارشوان عالم دے ذالکم اللہ ربکم دا اللہ ربکم مربستا سو دے رب رب ویخا لا الہ الا ہو نشتے معبود موجود الا ہو مگر دا اللہ تعالیٰ خالق کل شے رد پا معتدلو خالق کل شے خالق دا عرشی دے اللہ خلقکم وما تعملون اللہ خالق کل شے اللہ خالق دا عرشی دے وما تعملون کتا تو عمل کوئی معتدلو معنی رد را گئے فاعبدو فاعبدو وحدو توحید قبول کی فاعبدو راجب معنی دے وحدو بھئی ابن عباس اچھتا معنی کرے وہ علا کل شے تا اللہ پارش بانی وکیل شہید شاہد دے دی موار دا سلوی شان والا دے اللہ عظمت لا تدرک الابصار نشی ادراک کو لے ابصار دا مخلوقاتو پا دنیا کے لا تدرک الابصار لا یدرک الابصار نشی لی دے ادراک تام احاطہ دلی دو نشی کو لے ابصار دا مخلوقات دا تمام مخلوق سترگی اوزائشی نو اللہ نشلی دے ادراک نشکولے ابسوار دا مخلوقاتو عظمت دا اللہ تا اشارہ دا لویوالی تخا اللہ دمرا عظیم و شان ذات دے تمام ادراک نشکولے او وہو یدرکو الابسوار او دا اللہ تعالی ادراک کی دا ابسوارو اللہ وینی ابسوار دا مخلوقاتو تمام مخلوق ونی مخلوق ونی او بل ذیرانی اللہ یعلم خائنة الاعین اللہ پیجنی خیانت گرد استرگو دا رامیان یو بل تدات استرگی وی کنا نو اللہ ویزنی پیجنم او صاحبان لا یدرکو الابسوار ادراک نیجی کولی تمام مخلوق ابسوار دا مخلوقات او وہ یدرکو الابسوار دا اللہ تعالی ویلی ابسوار دا اللہ تعالی تام احاطہ کرے دا پا مخلوق باندے تام ادراک تام احاطہ کرے دا اول نظر آخر پورے دنیا و آخرت کے ٹول کے اب مخلوق خود عمر طاقت ہی نشتے دے مخلوق کو ضعیف دے خلق الانسان ضعیفا انسان پیدا کرے ضعیف تب ضعیف دے ادرو وہ یدرک الابصار دا اللہ تعالی ادراک او هو اللطیف دا اللہ بارک بین خبردار لطیف باریک بین خبردار دے خان داتی باریک بین خبردار دے چی سوک دے سر لی خبر اللہ تعالیٰ تا پتا دا باریک بین خبردار دے اللہ تعالیٰ دمر لوی ذات دے خان دا عظمت دا اللہ شان دا اللہ قدرت دا اللہ او عظمت دا اللہ پا دی آیات کی بیان شو چی مخلوق دا ونوی وشوی دیکھ دی سوالوں کلی دی او دنیا کے سوالوں شوی دی مسئلہ واضح شوی دا موسیٰ علیہ السلام سوی ارینی ذاتکا ما تزان لن ترانی ہرگز ما نشلی دی تما کم ذہنی دی طاقت وی دی لا تدرکو الابصار ادراک نشی کولی تام احاتا ادراک نشی ابصار دا مخلوقات وہ یدرک الابصار دا اللہ تعالی وینی ادراک ابصار دا مخلوقات یعنی تمام احاتہ پہ کرے دا لیلن نہارن یوازی پا جمع کی ارادہ سبان عالم دکھا وہ اللطیف الخبیر دا اللہ بارک بین خبردار دا تج دی چاہتا جمع دی سکنی وی دی تنا ندی چیری دی او بیا پا خوروا تا با سکنی وی دی بوشی او اسی چی دی پا لارا چی یعنی ما دلتا خطر را دا زان سر روایا لا تدرکو الابصار و یدرکو الابصار و اللطیف الخبیر یو سوز لوایا بطا والا خلکو لیو نظر ندی اپا لا بیا پا کی چیری مو باسی غلی والتول دی قد جاءکم پتی در آیتا و بصائر حجج من ربکم جانب رب ساتنا دا دلائل دی فمن ابصر حشاشو لیدو الحق و آمنا فلنفسی مفیدا لنفسی و من عمیا اغزو چلون شو عنہ دا دی آیا دا دی بس دلائلنا فعلیا قدمان رنوال دی قدمان ضرر دی وما انا علیکم انیم ذفتا کمانی بحفیظ حافظ وکذالک دانم نصرف الآیات بیا بیا بیا نوم آیاتنا ما بتفعيل له نردها مرة بعد أخرى أخرى لتكميل الحجة على المخالفين ده بارة تكميل الحجة ومخالفين بعد وليقولوا ده بارة دي ذاتي قال وليقولوا ده بارة دي شو هو دي وليقولوا شو هو دي عقبت بإدارة دي وليقولوا أشو هو دي درست شاد شاد لستدي كتبت من الماضيين وجئت بها منها لا من عند الله وليقولوا درست ذي شان الاسطر لخا كتبت الماضيين وجئت بها منها لا من عند الله دا أول وليقولوا دا في غدا أمر دا الجواب دا غي محذوب دي إن صرفها يا بيا بيانو دي لرخا نو وليقولوا كلا وو عاطفة دي تقدير عبارت بداث کی دا او عاطفہ لے لابدین معتوفن لینا تقدیر عبادت پسند ہے عبارت داث بے کی خطا لبانو لیسعد بها قوم کی سعید شی پدی معنی قوم نصرف الآیات بیا بیا بیانم آیاتنا لیسعد بها قوم کی سعید شی پدی معنی قومنا وليقولوا درست دا با پی عطف کی اسوک ظالمان به وجه دا خطا چانا لستی دی ابا کافر شی نو سعید بشی مومنان کافران با کافران شی ولی نبینه وجه بیان کدا آیاتنا چی دالی پا قرآن لقومی یعلمون آقوم لا چی غیب پویگی تصدیق کی یعلمون یہ علم را دی تصدیق کی خواه لقومی یعلمون عالمان دی عالمان سمانا تصدیق علم دو قسم دی یو تصور یو تصدیق نو تصدیق اعلا دے وش تصدیق تصورنا اعلا دے تصدیق ما نام کو لقومی یعلمون چی تصدیق کی اتبعت ما روحی ایلی اکتابی شید آغا چی وحی کولی جتات من ربک دے جانب دربنا آغا وحد آلا لا الہ الا ہو لا الہ نشتے معبود موجود الا ہو غیر اللہ تعالینا بدق کمانی بیان کوا لا الہ الا ہو اشتے معبود موجود الا غیر اللہ تعالی و اعرض عن المشرکین اعراضک د مشرکان نہ ڈڑو کا ما کدا دئی زور تے صبر کل ولو شاء اللہ کر راجا شی ول اللہ تعالی ما شرک دئی بشرک نو کر ما جعلنا کا عليهم ماني قرية تعالى رفضي ماني حفيظة نقامان وما أنت عليهم بوكيل أنيت بدي ماني مسلط بمسلط خان حتى هذا بيبوري الشرك روا بصرة دي الشرك كيو أو دي الشرك سكي شي رسول الله با قرآن وي ندي با كنزل كل رسول الله با قرآن وي ندي با الله تا جبريل تا دا رسول الله تا كنزل نو الله وي تمكو كدي كي نو كي دي تمكو لا تسبوا الذين تكنزل مكو ها كثان يدعون هم جبلي دي بوتان تا من دون الله ما سوى الله تعالى نا بلي با سوى الله تعالى نا دي بوتان تا دي سموا يولي فيحب الله عدوا دي بكنزلك الله تعالى تا عدوا ظلما دي با الله تا ظلما كنزلك ندينا إهانت معبودان ودي مكوا ولي ما مقاقدا فمقابلك بيد بيرا جي دي بغرق شي دي با الله تا كنزلك أنه فيحب الله عدوا تجاوزا ظلما بغير علم بيد حجتنا بلا حجة لهم وبال أنو بيد حجتنا دي لرمي ندا قبيحة مقابلة ما ورطة دا خيستة كل دي الشرق الكفر ورطة خيستة دي نتو دي تسموها يا كان ذل مكوا لدي خدايا أنا تبريجي لي جاي بريجي دي لي جاي دي دا خيستة دي كل حزب بما لديهم فرحون هر دل پاغش دی رواني پای کی خوشالي نو دا کار دل مکوا پوچ خبر مکوا ولي دی با ست رب تکذلو کی فيحب الله عدوا بغير علم دی با کذلو کی الله تا زين لكل امه خيست شوي دي هر اهل دين تا عملو عمل لا غي ذكنا تغلط خلق رواړو ذات غيري خوشالي خرم الثيدي ولي جاني بربادك ثم الى ربي مرجع بعرفت رجول الى بعد الموت الله تعالى بيشكي لي خا الله تجلى شي پتہ به ولي وينبئهم خبر بك دي بما كانوا يعملوا ما رجل يعمل كل في ديني بدينك واقسموا بالله قسمنا قريب الله تعالى ما نجاد سخت قسمون صرخا دا سوي لئن جاءتم آية خام خاك راغم تقسم دي ونشانا يوم معجزه من الايات المقترحه لهم شمن يقول واغشان نشان راشي لا يؤمنون بها من بايمان راو طيباني قل ورتوايا ما في اختيار كي ايات نشته معجزي الله اختيار كي خا بلاص ده پیغمبر پیش کی کرامت ده ولی پی اختیار کی نشته الله پیش کی انما الايات عند الله اياتنا من ذا الذي وما يشعركم اسشبو يكره تاسو لرا ما يدريكم الا علم لكم ولذا اخبركم علم تاسو لنشته ما يدري ما يشم ما سشي مطلع خبر تعالى ما يشعركم سشي بوك تعالى انها ذا نشاني اذا جاءت كراشي لا يؤمنون دي ايمان نرالي كنشاني راشي ورتا دي ايمان نرالي خا مطلب داري دا كفار دنيا مطابق دین زیاد فرض کدا خبره چې اسمان نه ملائکه راشي او استاد نو مو تصدیق کی یا مړي د قبرونو نه راو راو دي او دې سره استاد رسالت متعلق خبري وکړي یا دا ټول امم سابقه دوباره ژوند شي ا دې مخ کې ودريږي ټول مخ کې ودري نو هم بدوي د دې وجه نه عنادن ایمان راړي دې ایمان نه راړي ښه وما يشركم أن إذا جاءت لا يؤمنون إيمان رأي عنادا ونقلب أفئتهم أذكى لذيذ ما في اختيار كده الأرض لذيذ عن الحق إذا حقنا وأبصارهم استرق إذا حقنا كما لم يؤمنوا لما لم يؤمنوا ده وجد أين جده إيمان يرأوني بما أنزلنا من الآيات كما نازل كره آياتنا لم يؤمنوا به أول مرة أول نزولا أول جنازة إنكارك ونذرهم نتركهم بريدم ذيلا فی طغیانِ پسر کشی دے دے کی یا مہود سرنگونا سرنگونا روان دی پر ایک پل خباثت کی خرمستو کی روان دی خان دا سی خرمست ہے کہ چاریان بشے سوی جینا باقا باقا ہاو اب فی طغیانِ میں آمہون سرنگون یا مہون لبکون دین تا ایمان تا اسلام تا قرآن تا وائینا بس خرمستو کے لئے ولو اننا نزلنا اللہ وکرنا نازل کم الیم دیتا اگیتا ملائکی الیم ملائکی لکہ قالو دیو الو اللہ وزل علینا الملائکت ولینا نازلی کی ملائکی منگتا منگتا دی ملک ہوئی ولو اننا اللہ وکرنا منگا نازل کم الیم دیتا ملائکتا شهودا على صدقك شاهديو کے پسے دکستا وکلمہم الموتا ادا مڑی طول جوان دکم خبریو کی دیشن رمڑو بذالک کما قالو لکا افاتو بی آبائنا ان کنت من الصادقین وحشرنا جمکم دی جوان دکم طول امت علیم پر ایمان کل شین ہر یوشی قبولا معائنتا مخامخ قبولا جمع قبیل لے ایک فلان بصدقی کافی شی او اوائی پسیدف سا معاینتاً خکارا بارا دیتا یو خیم داتا ہوں دالی ما کانو لی اومنو نی دیچی ایمان راڑی ما کانو لی اومنو نی دیچی ایمان راڑی انا ما کانو لی اومنو الا فی حال ما کانو لی اومنو فی حال الا فی حال ان یشاء اللہ مگر پاوا حال کے چر رضا و شدہ اللہ منہم الایمان کا اللہ والا ایمان ور کئی ور بکی نو مطلب دا کلمی اللہ دا دے چہ ہاں کچھ اللہ دیت ایمان پا زبردستہ سرا پا دی کے راولی نو کی دیشی مگر دا خیر عادت دا رب ندے دا عادت نا مخالف ندہ اللہ کولشی لیکن دادا اللہ عادت نہ دیکھا مطلب دادے کہ حکمت ربی دی مقتضا کہ سو پورا نظام دا عالم قائم دے نو کافر بھائی امومن بھائی دی بھائی خواہ او پزور والا اللہ ایمان نہ ورکے اکو ورکے نہ ٹولو پہ یو ساتھ کی ایمان اللہ وید بدا سے نشانہ پیشکم فنذل لها اعناق و خادعون وہ گردن دے بھائی نشانے تو گور ایمان برالی برابر بگور ایمان برالی خدا والا نور کو اللہ یشاء اللہ مگر کردا شر اللہ من ہم ایمان ولیکن اکثرهم یجعلون لیکن اکثر جاہلان دی علی انہم لا یؤمنون اذا جاءتهم الایات دی ایمان رالی پاوا کی جرال دیتا آیاتنا اس تسلیل رسول پاک کے اور کہی تم خفا کے گن راڑی تخبل بیان کوا یہ چلی دی نرالی تخبل بیان کوا وکذالک جعلنا لکل نبی دارنگی ما گر دولی دا پار دا ہر یو نبی عدو و دشمنان نو دا ہر عالم دشمنان بی دا نبی بی دشمنان ستا دشمنان بی شیاطین الان شیطانان دا انسونا والجن دا من یدمونا من یدم بی دشمنان بی او من شیطانان بی دشمنان یوحی وسوسی کی وحی پمانا دا وسوسی رکھا یوحی وسوسی کی بعضوں بعضیں الى بعض بعض تا زخرف القول زخرف القول زرندوف قول غرورا دا پار دو کی دا پار دو کی مفول لہو دے دا پار دو کی غرورا دا مفول لہو دا پار دو کی یو قسمو یو گورا دی طالبانو دا چلو کنو نور و خیال کی ورتا دا غرورا دا پار دو کی خواہ او گوری دی دا لو خدل تکیل او گورا دا کاریو کنا نور و خیال شی ورتا دا زخرف القول غرورا دا پار دو کی دا سی دا دو کور کی زخرف القول غرورا دا پار دو کی نو دا ناکا یوحی بعدو وسوسی کی بعد دینا الابا زخرف زرندوف کور زخرف القول غرورا شبثتا وی ما يشبه بالحق وليس بحق شو بثتوي ما يشبه بالحق وليس بحق انت مغالطوي شو بورتوي انا دا ما يشبه بالحق وليس بحق رسول پاک وي قرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن اصول مرگر ناکار ناکاره مرګره دي شر من شیاطین الجن قرنا اسو ناکاره مرګره من یدم شر من شیاطین الجن ناکاره شیطانانو د جن د جنو نه ناکاره ده د انسو ده د بنی ادم ده ولی شیطان خو درته وسوسه وکړي راشه دی خو در باندې لاس کیدی وای راځه مخکیشه وای ته به کم پلې دی مخکیشه په زور دی وخیږي گاڑی ته نو بودې دی شراب بربادی دروازې وکړي ښه نو قرآن اسو حدیث ته داخه شر من شیاطین الجن ناکاره مرګري دا ناکاره دی د شر دی د شیاطین د جن خدای دې موږ د دواړو نه وساتي امين ذو پروفایل قول غرورا تفاره دوکی ولو شاء ربک کرداش درفتا ما فعلو نما کرے دی دا ٹوکی خواہ فذرو پری دی وما یفترو سر دی افترارا علی اللہ دی افترار کی پا اللہ مانی دا سلل زخرف الغور غرورا لتصغا الیه چی مائل شی دیتا لتصغا الیه چی مائل شی دی زخرف قولتا الیه دمیر دی زخرف تراجی دی عفیدت الذی نظرون آکتان لا يؤمنون بالآخرة كي ما نراري بآخرت ماني وليغدوه أرزاك لي بدي زخرف قول ماني وليقترفوا وشي كسب كدي ليقتسبوا الذي هم وليقترفوا أشيو كدي ما هم أغا قناونا قفر شرق مقترفون كدي كون كدي بذلك الزخرف بدي پرکندو أشبه كي اعتراضونا كي أنا ببيغمبر فكتاب الله ما نزل الله والرسول معا من لسان فكيف كان وراء قيل إن الإله ذو ولد قيل إن الرسول ذو كهنة ما تابع سباتي شو لين الله في غمبر نهي خلاص شوين من غابة تاسو سو خلاص شو ته ولما أنكروا كونه مزخرفا وطلبوا به التحاكم فقال قيل لهم أفغي دايوه تواجه وطبع حقائك من بحقائه رسول فاق تهي أفغير الله إيه غير الله نأبغي طلبكم حكما بالحكم ليحكم فيما بين الله فيما بين الله لي أنه زخرف شي حكمك فما بين زمانك مالا شي دا زخرف دي وهو الذي أنزل إليكم دا الله غذاته شنا دي الكرية تاسة كتاب قرآن معجب مفصلة مفصل في الأحكام مفصلة في الأحكام والذين أغا عبد الله بن سلام والذين أغا عبد الله بن سلام آتيناهم الكتاب جماعة والكري أيضا كتابنا يعلمون أغي تصديق أنه منزل دا منزل دا قرآن من ربك دا جانب دا ربستانا توراة إنجيل زبور قرآن طول منزل دا جانب دا ربستانا بالحق بين ربك الحق تجامنا الذن لجانب ذرفتان بالحق بالنزول الحق بالبيان الحق فلا تكونن من الممتري مقيد شكون كنا حتى تحتاج فيه الى التحاكم شت محتاج في ثلاث لا تكونن من الممتري مقيد شكون انهم لا يعلمون ذلك شدي نبويه بدي خبويه خاراميان دي خدي منينا زكاة وتمت كلمة ربي سامش ثابتة شوية تمت لاستدلال التوحيد تمت تامة شوية كلمة ربك استدلال التوحيد كلمة ربك صدقا فصدق ترى وعدلا فعدل ترى لا مبدل لكلماته نشي بدلون كده كلمات الله تعالى وهو السميع العليم ده الله سميع أو عليم ده الله بار ثماني حصر ده باره ده الله سميع فقط عليم ده بار ثماني فقط خا بل سوفني دا مسلا تعالى وي رسول پاک تا منتا تا تا امتا طول تا وي وين تتوي اكثر من في الارض كتا تابيو تابداريو كي اكثر تدي كافرانو لكا دير دي كنا من لا وشا في الارض جي پاس ماجي يدلوكا يسرفوكا وابري تالا را يدلوكا دوكا غا مانا اي كي يدلوكم راك باكي تالا را امتستا اس کے منگل کافر و تابع داریوں کو مغرابا کی واہ باڑا ہی بجھ باڑا تھا یدلو کا یتربو کا حدیث سبیل اللہ دلال دلالانا دین نبا دیوباتی علم نبا دیوباتی حتی اسلام نبا دیوباتی يتبعون لي تابدار لكي إلا ظن مگر دقمان وإنهم لدي إلا يخرصون مگر دي أندازة كونكي فأندازي لكي يعني يكذبون يا حسين لقاء يخرصون أندازة كونكي يعني يكذبون فأندازة لكي يعني خي دخبل خيالنا لا بخيال ما لكي يعني فخبل أندازة إن ربك قد إذا ربصه وأعلم وعالم دي من الكل تهار سمعني ذكا يعلم عالم من يدل عاتوش كمراكي عن سبيلين الأرض الله بالتحليل الحرام وتحريم الحلال حرام تهلال وي حلال تهرام وي وهو أعلم دا الله عالم دا بالموت فالار من دون كباني فالار من دون كباني ومن الهداية دي هداية نسل أكل المذبوح أكل المذبوحين باسم الله لا باسم غيره نباسم ده غير ما چې په نوم د الله علاله شوی خوره اګه په نوم د الله نی علاله شوی بیا ځان فاتحه بیا د مخره د دې نه نو نفد شرک عملی کې طالبان دا په قلوب ما لوک رسم الله دا نفد شرک عملی ده قال تا ثم اتينا موسى الكتاب پوری یو سل نانمی صفی پوری لاغی پوری دا سده موسی الکتاب پوری دا لاغی پوری نفید شرک عملی که او دویم داده فکلو مما ذکر اسم الله دا منع تحریمات دا عباده چی عباد نشیو شی حرامو لخا چی اللہ حرام کی آغا حرام ده تحریمات د عباد باطل تحریمات د الله صحیح اغه ورته دلته وای چې الله ما نکړی هغه صحیح دی اكو تی نه ځان نه منه کې دا خو نه کیږي نو تحریمات د عباد باطل تحریمات د الله صحیح دا څه معنا فکلوا خیر د هدایت نه لاخه وهو اعلم بالمو ومن الهدایت اكل المذبوح باسم الله لا باسم غیره وكلوا خير مما لا انا ذكر اسم الله يذكر شيء من الله عند الذبح عليه خاصه ما غخري لقد الله نم بذكر شيء ان كنتم باياتي مؤمن كي تاتوا ايات الله ايمانا وما لكم سنتات الله تاكلوا تاتوا نخر مما ذكر اسم الله لا انا ذكر شيء من الله تعالى عليه ايمان دي ايمان ذكر شيء وقد فصل لكم فتيسر مفصل كل تاسوتا منع النذود عباده تفصيل الادوار ومثلو برازيخا وقد فصل لكم بقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنحنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم به هل تذم مفصل شبيني قد فصل لكم جميع ما حرم عليكم طول هذا حرام كل شيء فتاكم عنه كما سفارة كتير يا سورة كتير شوية ما يدكي هذا كتير شوية يلتك أنا هذا آيات رواق لي دلتي سفورك ماذا أخو يوصل ونوي سفالة تارسو خبالي سفاباني سابقي ناقب هو يوالتا فصل لكم آيات بطول هو سدادة وعيدة شوية ما حرم ربكم إلا ما اضطررتم مراغة شتاكم محتاج ويغيتا إلا وقت اضطرار شو مضطر شتاكم إلا ما اضطررتم دو وقت اضطرار ندا قال فما حرم عليكم في جميع الأوقات فطول أوقاتك إلا ما اضطررتم وتمريكي دلوغنا بيا مردار أخرى شمريكي تكتبيا أخرى وإن كثيرا فتحيس الردير خلق ليجلون قمراكي بأفوائهم وخواشات وخلماني فيحرمون ويحللون بشعواتهم حلال وحرام تخبل خواشات وماني كيخا نظاننا حرام نظاننا حلال ألقى التبسطوية كذن عورة نظان بغير علم بيد حجتنا بيد حجتنا إن ربك فتحيس الرسا هو أعلم أعلمني بالمعتدين فتجاوز كونكو باني إيه تجاوز كيه لحلال حرام إلى الحلال إلى الحرام ذي التجاوز كي لحلالنا حرام داثي بذنكي وذرو بريدي ظاهر الإثم ظاهر قناة شرك جلي خكارا بريدا وباطنه شرك خفي رياء سمعات دا بريدا خا ظاهر قناة باطن قناة دعا بريدي إن الذين يكسبون الإثم آتثان چه كذب قيد قناة سيجزو نظر جذاب والكشي بما كانوا يفترون فيقتربون چه كذب قيد يقتربون يكتسبون في الدنيا چه كذب قيد پا دنیا كي چه سكي داقي جذاب در كي خا ولا تأكلوا مخرطاتو شيئا يو شيء ولا تأكلوا شيئا مما لم يذكر اسم الله ناغلی چنی ذکر شوئی نمدا اللہ تعالی علیہ پائمان عند الذبح حقیقتان ولا تقدیران کن ناسی حقیقتان ولا تقدیران کن ناسی لم يذكر اسم اللہ علیہ عند الذبح حقیقتان وَإِنَّهُ دَ أَكَلْ لَدِي لَفِسْقٌ دَا فِسَقْ لِخَا لَفِسَقْ فِسَقْ سِدَخَا آنو إِنَّهُ لَفِسْقٌ فسق ستوي وإنه لفسق فسق ستوي وإنه لفسق وإنه لأكل لدي وإنه لأكل لدي خرل لدي لفسق فسق دي فسق ستوي ما أهل بي لغير الله هذا جواز تجي باي ما غير الله لرقا وإنه لفسق لا يوصل درس الوصفك سورة مائدة كتلي دخا هل تجي تاسو بوري هو هو يا ايان اخير كرادي وإنه لفسق دا اقل دي فسق دي حرام دي دا فسق حرام فسق ستوي ما اهل به لغير الله اغت يا واضع سيب الى غير الله حرام دي اي خلة تشريكي القرآن يفسر بعض بعضا وإن الشياطين فتذر الشيطان ليوحون وسوسيك بأن ذكر الله في ذكر الله ولو كان مبيحا لكان عند الأكل كذا ليوحون وسوسيك إلى أولياء دوستان خلطة ليجادلوكم في جغل وكتاب سرا وقولوا إيش خداي إيش خداي باكي حلالكي مردارك غنخري اجي ديب الالك انه دي خري وشي ظلم كي وي وان اطعتموه كتاب تابداري وكذا كافرانه بديكي ان اطعتموهم في التحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله انكم لمشركون تعطوا مشركان وفي اطاعتهم واقتداء تعد دي اقتداء جندا بمري بسي اقتداء د ژوندیدا په مړی پس واغا باټن ژوندی پسې ودرې نه ته مړی پسې مسکه او اقتداء د ژوندیدا د حی د په میت پس واغا باټن زکا او من کا د مه تا هغه تو چې وی مړ کافر مړ دی ښا جاهل مړ دی کافر جاهل فاحیناه ژوندے فهدیناه فاحیناه بالعلم نجوانديكم بعلم ترى علم ولا وركم خا وجعلنا له نورا او قردهم دلر نور دي ايمان نور دي علم نور دي قران يمشي به شي قردي باهي صرف الناس باكمل الناس بكامل لخ كامل بخلقه كي خا كامل خلقه كي قردي انا دي قردي كمان بشان دا مشا دي مثله شي مثال له لك غير شده في بحر الظلمات دي قدر ياب تيروك دي في بحر الظلمات ظلمة الجهل والعناد والكفر ظلمات جمرة ظلمة الجهل والعناد والكفر ليس بخارج منها نيوة كبإرشاد العلم والإنصاف والإيمان من هذا عين كذلك كما زين للمؤمنين إيمانه لکه چې خسته دی مؤمن ته ایمان په خوشحاله دی خسته دی زوینه للکافرین خسته شوي دي کافرانو ته ماکانو یعمل هغه چې عمل کوي دی چې عمل کوي هغه ورته خسته شوی ان دای کافرات چې کوم عمل کوي غور دقیقه شوی دی مؤمن ته ایمان خسته شوی دی وکذالک کما جعلنا بمکه قریش لیمکرو تدینا باطلا دای ته خسته شوی دی باطل کفر شرک ورته خسته شوی دی ها وکذالک کما جعلنا بمکه قریش لیمکرو بتدین الباطل چې مکرو کی په تدین د باطل سره وكذلك جعلنا في كل قريه دارا جمالغردلي پارکلیکے في كل قريه پارکلیکے آیات تا قران دے اکابر مشران دے کلی مجرمیا مجرما اکلی مجران مجرما لیمکرو فی آش مکرو کی پجے کلو کی وطن کی وما یمکرون دے مکر نکی الا بانفسهم مگر نفس نخبل سرا وما یشعرون ادے نپوئے گی بما يعود إليهم دا مكر بديت معاد كيخا علم منه أن أشراف القوم يكونوا مخالفا عن التوحيد والعلماء دي بمخالف التوحيد والعلماء مشران دا وطن هميشا بمخالف دا توحيد أو دا علماء ذكا دا مكي مشران فوري رسول پاك مخالفو كنا مخالفو رسول پاکنا دا قرآننا او دا مرتد بیرونه ورطا جورو لکا نو دا خلق بهم دا علماء دا مرتد و دا علماء نیسی وجه لکرا چای کیو بورا با جاور کیو بورا چا پیرا دیم کروفیا چی مکوریو کی پدائی کی خوا نو دا دا دی آیات نمالیون شو چی مشران دا قوم دا وطن دا ذلی دا کلی دا با مجرمانی دا با مجرمانی خوا دا به مجرمانی همیشه با دی دا دین او از خون مشران رک شو بلکل ختم شو پا کلو که مشران ختم شو زمان کلی که یوشت خدای دی جانده ساتی اغا داتی مشرو شو خپل غم پری خدا دی کلی غم واقف تو مشر دیتا وی خپل غم پری دی دی کلی غم واقف دی دا غی اصلاح کهی خدای دی جانده ساتی نو دا دی کلی مشران دا مجرمان دی خواه گن کپان دی ٹول گن کپان دی روغی کئی پیسے راتا یو نواخلی بل نواخلی دا مشران دا جرگو کی چلی گئی دا غاقل دی ٹول غل پلاس مانی تا جرگی کئی تا تا بس خیر ملاوشی غل دی علماء ندی اتنی لخا علماء بس کری دی دا زکی بس کری دی دا وشوی نو خلق ناکار شد مخی با یو عالم لر داغ خبر با یو مانا لبین کن اچه او مانا مانا غرق بشو بوشو انا منگا نوزو چاچه خبر او نمانا بیا غرقی گی نو اصلا غرق او نوزو نوالا زو نوالا بوشو اللہ لی دی پویا کسی لی دا دی خدای پاک دی دکلی مشرحان مکہ مشيري مو انا خيشت له كلي خان ده وطن مشيري هذا خلق من براي پس مريغي وخنا دي مرك من بري سشيد نان هلا كي تو مجرمان كرا دي مجرمي ها مجرمان ده كلي نان ساتا دين كارت نه كي او مشيري پس مريغي کٹ کے پاتے دینے شے جو مشیری ہوئی یا لختر آوالی ہوئی دو مشکل خدای دې پوهې کړي که یا یاد ته ګورې نو تا به هم په خپلو سوچو کې وکذلک جعل فی کل قرية اکابر مشران د کلي مجرمی ها مجرمان د کلي لیمکرو فی آج مرکو دوری په دې کې وما یمکرون دی مکر نه کوي الا بانفسهم مگر نفسونو خپلو سره وما یشعرون بما یعود الیهم و اذا جاءتهم آیة دا یې نشانه پاوه چې راشي دی ته دی اکابر تا آیت یو نشانه معجزه یو خبره قالو ویلی لن نؤمن هرگز مونږ ایمان نه راړو حتی نو تا چې راکې شي مونږ ته من المعجزات د آیاتونو نه مثل ما بمثل دا هغه وحي دا هغه معجزې قرآن اوتیه چې ورکړی شوی دی رسول الله رسولانو د الله ته مغلوم دا تیرا کرے شی الله أعلم، الله عالم لي يعلم مكان الذي حيث باغ مكان ماني، الله عالم لي بمكان حيث مكاني لي باغ سينا باغ سري ماني يجعل رسالته شكر ذوي فايك رسالة فل الله عالم لي أغا سينا بيجاني جايك رسالة بيضي ستا سينا خبيسة دا تخبيسي تا إلا رسالة در كي تا قرآن در ولي قرآن پاكي سيني ترواني خا پلی تی سینے تا قرآن نزی یجعل رسالتو چوگر دی رسالت خل تاکو شریف الحال دون شریف المال مال سا شیر ہے چی سینے پاکے اللہ با قرآن علم آقا صلی اللہ ورکی خواہ سیسیب اللذین دلچ اوبرتی آکا صالتا اجرمو چی جرم اکرمن اکابرهم دا کابر علینا صغار الہوا ذلت رسوائی عند اللہ پنی ذا اللہ یوم القیامتی وعذاب شديد عذاب شديد في الدارين بما كانوا يمكرون فصار ذلك ذي مكركو بإزرار الأنبياء بضرر الأنبياء وصرخاء نتالبان ليلة القدر خطاته فيه ليلة القدر خير من ألف شهر وليلة القدر ده قرآن كم ذي داري ليلة القدر ده قرآن فطول قرآن كي يوضعي دو اسم ذات راغلی دیکھا اللہ اللہ ما اوتی رسول اللہ یو اللہ اعلم دو ذائی راغلی دیکھا مچھ دی میان دراشی تو سوال کوا اللہ نا غوار غوار دا اللہ نا دا لیلت القدر دا قرآن دیکھا ما اگو بکی قل سوال نوکر تا تو تا دیم دوا اکری تولو تا ٹول تم دعا بیماران اللہ ایمان کامل نہ علم با عمل لڑکی تاثر اللہ دا دعا اس میں ذات دل ترا گئی وہ ٹول قرآن کی دا لیلۃ القدر دا قرآن نے کہ قرآن کا لوائی کہ نا دانا چاہیے والے دا یا تو نوائے نہ کہ قرآن وائے دید ہے تراش نقیال کو لیلۃ القدر دارے کہ وہ آئے ما اوتی رسول اللہ دلتا بسوالونا کے سلی پکاری غوارا اللہ اعلم بیاب واپسی وائے حیث یجعلو کہ ترجمہ کے ترجمہ او کو دقشان تیوائے لفظن کہ لفظنی وائے کہ ترجمہ تنی وائے دوارا تک تیخا دا لیلت القدر میں در توخو وہ قرآن کی لیلت القدر دا لیقا وہ شوئی پتا سو بیا جدا دروائے یا بل توائے دخشان کن فمن یا فمن یا فمن و اما غیر الکابر فمن یرد اللہ چال چرادو کہ اللہ یا دی اشرح چرادو کہ اشرح صدرو کلاو کسی نے لیل اسلام بالانابت دے پہ اسلام خوش آلی ومن یرد آج آلی ارادو کہ ایبن لو کہ گمرائی کنی لرے جعل صدرو کہ دیسی ندار ضیقا تنگا حرجا دیرا شدید الدیر کانما یسعد فی السماء لکہ چھ خیجونی چھ فطرف دا اسمان غر تبر خیجے دا اسمان تبر کذالک اللہ تعالی وی دارنگی اذا دعی الی الاسلام کنو دواقت علیہم الارض ویطلب سعودا فی السماء دا سی پی تنگ چھ دا دنیا کذالک یجعل اللہ رجسا دارنگی گردوی اللہ تعالی پلیتی او عذاب رجس پلیتی توائی رجس عذاب توائی پا آخرت کی على الذين فاق ثانوا باني لا يؤمنون شيمان نرالي دي أغفاني تاني إنما المشركون نجتن فلتك وكيف لا يذيق صدورهم عن الإسلام سرق من تنجي سنة دي إسلامنا وهذا صراط ربك مستقيما دا رب الأرض رفص هذا مستقيما نيغا لا يسلكه إلا مستقيم پہ اسلام بنلی مگر مستقیم نیر کہ کم سڑے نیر یہ پہ اسلام دکھا مستقیم نیری تو وہی تب جی مستقیم پہ تب نیری بس پہ اسلام بروان ہے قد فصلنا الآیات بیان ہوں مفصل بیان ہوں آیات من لقومی یدک آقوم لچی نسیت یتعید ہوں لہم دار السلام دا صراط مستقیم سے دے لہم دے لرا لآل هذا صراط لہم دار السلام دے پار دار دا سلامت تیارا يقول تحيتهم فيها سلام عند ربهم فنيد رب وهو ذا الله تعالى وليهم دوست ديده محبهم بتوفيق سلوكهم في الدنيا وبإعطاء الثواب في العقبى وهو وليهم بما كانوا يعملون ولأهل غير هذا الصراط أو شبدي لار نيدوان نابرندي يوم يحشرهم جميعا فارجل جمعكم جميعا طول مشران أو كشران ممكورين ماكرين أو ممكورين دوار ماكرين أو ممكورين يعني غطان أو أتباع دا غي تابدا عابد أو معبود دا تعبيروكا مشران أو كشران دا تعبيروكا لو يوارو طول جمعكم نبوهم يا معشر الجن دا خجالت تفارا كده ملامت شيا معشر الجن يا طول قيد شيطانانو جن من شيطانان توبيخ ورقي جن تخا قد استكثرتم بتيدا تاتوري روالكلي من إغواء الإنس دير من يدمو قمرا قريدي من إغواء الإنس دير من يدمو قمرا قريدي ديما غنكي وقال أبوي أولياء تحصرا أبوي تحصرا وقال تحصرا أولياءهم أتباعهم أتباع الشيطان بوي من الإنس دبني دمنا ربنا يا ربنا إي رب دمنا استمتع بعدنا نفع واغست بعد دمنا ببعض فبعض وما عذبتنا في الدنيا أغجتا عذابك بدنياك وبلغنا أورت دمنا أجلنا الذي أجلت أجلنا أغنيتي لقيامتا الذي أغى قيامت أجلت لنا جتا أجل مقرر كلي من العاقبت من توبة وباسو من وباسي قال بويت الله تعالى النار مسواكم أورضا استعطوا لي خالدين في عامي شوي فدي دوزاك كي ما هذا دنيا كي نوعي القرآن بغنبر علماء قرآن نكتلوا كنا خالدين فيها هميشه وي پدې دوزخ کې الا ماشاء الله مگر نه وي پاو کې چې رضا وشي الله تعالی ان ربک حکیم علیم رب سا علیم دی حکیم دی خلق چې دې ته وګوري ان وي دنیا دا دوزخ به فنا کیږي ابن تیمیه صاحب وایي یو وخت کې وایي دا دوزخ به فنا کیږي نو دې الله په وعده کې دروغ راولي خالدین خالدین بس کې دو سوا ذلك غويري دي فتصن قوائش دو ضخبة فناكي دي ذا تراغلة دي ذا إلا ما شاء الله مگر نبي با وقت جراوش دا الله تعالى دو ضخبة فناشي نبي با دو ضخبة موو خا تش دعوائي كنا من الله كلام في كذب راولي دا الله خبرك شاء الله وي خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا أبدا أبدا هميشة بيدي بيها وتل لا يموت فيها ولا يحيا خالدين فيها أبدا ولا يخرجون نبش خارج يدينا دديدو دي سر بس تلك نا قدلت ودات خداي كان كله لوي سليدي كله كله ودريجي آنو دي ذا وكي طالبان قال مسواكم ان خالدين فيها الا وقت ما شاء الله مگر نپا وقت چه رضا وش الله ان ينتقلهم من السعير الى الزمهرير استكشف چه منتقل کی د گرم دوزخنا یخ دوزخ تبودی نوال تبنی دوزخ کی خوبی خو یو یخ دے یو گرم دے نو د گرم نبی بودی یخ دوزخ تا يخوص ودي أنت بيابا ببس آليخا أن ينتقلهم من الثعير إلى الزمهري دو ضخن يخنوبا تي دو ضخن فناشي دو ضخن فناكي إيخا ديبا دي ذا نواقوي أنت بيبودي أن ينتقلهم من الثعير إلى الزمهري منتقل بيك الثعير إلى الزمهري أما انوارا لدو ضخن هم لقرم هم ليخا خداي دي قرب نمو مساتي دي يخنا دي خداي وساتي قرب ندي خداي وساتي دي يخنا دي خداي وساتي جنت معتدل زايد خا لا داتی معتدل لفی آیت طالبان نبا که گرمیش ته نیخنیش ته خواه به گرمی نیخنی اللہ دی من طول مومنان پر رحم بودی نو الا ما شاء اللہ معنی پوشی بے اگر کسو کوئی جی جنت پا ادا دوزق پا پناکی جب گپ لگی خواه نو الا ما شاء اللہ مگر نوی پا آغا وقت کی شرداؤ شید اللہ ینتقل و من الصغیر ان ربك حكيم عليم رب صاح حكيم عليم وكذلك نولي دارنگ تابعكم نولي نتبع بعض الظالمين بعض الظالمان بعض في النار فوركي ظالم مظالم طرف دنيا کی التبدو زخ کی ہو جائے بما كانوا يكسبون بس اب یہ کسب کو من الكفر دا زجر ور کی خ دی خجالت تپارا یا معاشر الجن ایتو لیے شیطانانو والانس بني ادم الم ياتكم نورا غريتا رسول رسولان منكم دتاسنا في رسل الجن خلاف فرسولان ده جن کے خلاف دے ام من الجن ام من الانس ده جن نو کد انس نو ان راجح خبر تعالی پیغمبر پ اعلا کی دی اعلا پ جن انس کی سو دی بني ادم بني ادم کی رسول اللہ پیغمبر پ اعلا کی دی رسول منكم يقصون يقرؤون تلوستب عليكم بتازمان آياتي آياتون وينذرونكم يرول ويتاس لقاء يومكم ده ملاقات رد استاتون هذا جداد آنو ملاقات رد آنا جداد قالوا هو إلي شهدنا من شهدكو ده إقرار ديد منهم في ذلك قالوا شهدنا على أنفسنا من شهدكو بنفس نخفل باندي أنفسنا قال الله تعالى ابو الله تعالى وغرتهم الحياه الدنيا لوك كريد الى لذات حياه الدنيا فلم يؤمنوا ايمانا يراوه وشهدوا دي وشهدوا كي بدي بد حال بان على انفسهم فنفس نقول ما انهم كانوا كافرين بدي يروا من كافران بالرسل فرسلان ما عندي لاجل طلب لدي ان دي وشهدوا ذلك دا شاهدی دی پخپلا او اقرار دی پخپلا لئلم یکن ربک دی وجنا ذلك دا چی دی تر خطاب کو او دا طلب کا لئلم یکن انشان دا لئلم یکن ربک ندر افسا مولک القرآ حلاک ان کے لکلو اہل القرآ مولک القرآ اہل القرآ اہل بورتا کی دی قرآ کلو تو ہوئی کلی خو گٹو نوٹو تو ہوئی جدولتنا أهل القرى بظلم وظلم صرف يقرهم بكفرهم إقرارك بكفر بعده وأهلها غافلون أهلنا خبري الله وإذا وطمه لا توركم أو بآية يقول وممن عمل بقول الرسول أولا شاش عمل كري بقول الرسول أو شانه كري ولكل من الثقلين ده بن يدمه ده بريانونا درجات درجي دي من الثواب والعقاب ده ثواب او ده عقابنا مما عملوا لا نجع عمل كرده ده عمل كرده وما ربك بغافل نجع ربسا غافل نا خبر عما تعمل يعملون ده نجع عمل كي نجنت بخوا ويدي جنت رسول سو يوم ملكو اسماعيل نميو اسماعيل نميو اغبا ملكو تا نيك او خبر بيور تقولي دی جنو تا جن دا بنی ادمونا دو در کال مخ کی پیدا شیو دا بنی ادمونا دو در کال مخ کی دا جن پیدا شیو دی مشران دی خواه اردی خواه خلق پکشتے دی او دیتا و اسماعیل دا ملائکونا یو اسماعیل نمیو اللہ غم قرار کرو چی دیتا وایی دیتا وایی او داورتا بیانوی داورتا وایی عبادت توحید عبادات داور تخيقه اغي مكلف دي او تپوس بكي ماخوذم دي او جنت دوزخ ولا دواله دي داي وتوي خدايات دي واهلوا غافلوا لكل درجات ده بار داري او درجي مما عملوا وما ربك بغافل ما يعمل وربك الغني ورب ساغني دي عبادته عن عباده وعبادتهم ده بندگان و ده دید عبادت نظر رحمت سید رحمت علیهم بإرسال الرسول فرالی قول الرسول وإي شاكر ذا وشد الله يذبكم بومري تاسو إي ظالمانو ويستخلف من بعدكم أجانشين بكي خليفة بكي خليفة بكي من بعدكم بس تاتونا ما يشاء خجر ذا وشد من الخلق متوية تاب دار برا ولي تاب لركم كمان شاكم لك شبه جاكي تاسو من ذريتي قوم آخرين الواد قوم بلنا هم أهل السفينة نوح أغي لركل تاسو راوستي طول الدنيا لركها إنما توعدون بتدار تاسو رواد أقول شيء لآت راتن كي دعذاب يوم القيامة وما أنتم بمعجزين نيتاسو عجز كون كي الله تعالى لرا خلاتي دون كي دعلان ني قل ورتوا يا قوم اعملوا اي قوم عملكم على مكانتكم على حالتكم فعال خلماني إني عامل عمل كونكم عبادة لكم صبركم بما فعلتم كتاب سلم كويد صبركم فسوف تعلمون ذلك يتعذوا كوي شيء من فاغ شابان تكون له عاقبة الدار من فاغ شابان تكون شيء اللي هو غلر عاقبة الدار عاقبة دار محمودا دچا سمراء أو دچا كاميابي لخا لا قانون دار لا يفلح الظالمون برينهم ظالمان ولظلمهم جعلوا نسيما للعباد ونذرهم غور ذا ظلم ذا دينا بندي قانون ليس يقر ذي النذر ذا بندكم يوم كي خا ذا ذي ظالمان ذا التفصيل ذا منع ذا تحريمات ذا عباد ذا أو ذا نذر ذا عباد ذا أنه عليم حكيم بطريق لف نشر وغيره مرتب ذا بياني خا وجعلوا لله قرروا لي الله تعالى لرى بيان التحريمات النذور لعباد له قد فصل لكم ما حرم عليكم مما ذكر مما ذرأ عجب إذا كري من الحرف إذا فصلنا والأنعام شارباينا نسيبا إثا نسيبا إثا ذا قرروا ذان نخا فقالوا هذا لله ذا يسد الله تعالى بزعمهم لا بأمر الله دا بخيال بجمان خبل نبا أمر دا الله تعالى وهذا لشركائنا دا إيسا دا خدايان وضمن دا يعرفونه إلى الثنى دا بس يصرفونه إلى الثنى صرف كيبه ور كيبه من جوران دا بندو دا بطان من جوران ندي أغيت به ور كي يصرفونه إلى ثنى فما كان لشركائنا أغيسا جودا فارد شركاؤنا دي فلا يصل إلى الله نبرسي دا الله تعالى مسكينان زيفان مسكينان زيفان تمنى رسيدا وما كان لله يا غيسة جبدا فارد الله هو يسل الله برسيدا إلى شركائهم شركاؤنا ديتا السدنة منجوران ديتا ساء ما يحكمون بدنها جدي حكم كي ذلك لا حكم ديتا ذان نجو كلو هذا لله وهذا لشركائنا نشركاؤكم ديتا ذا وكذلك زينا دارنج خيصة كي فعيل ديتا دارنگے پیتا کڑی ڈیر لا اس نے کڑی شی ڈیر لا رمی المشرکین المشرکان قتل اولاد قتل الالواد للاصنام شرکاء خدایان دے رکھا رضی وی تسو زمان دی دایو بگی خدایان دے پارا قربان کو کنا دے دی بے لال تے خدایان دے پار ولی شرکاء عمل یردو یردو کم ليهلكوهم بالشرك والإغواء شهلاك دي بالشرك أو بإغواء سرا ليردوهم شهلاك دي بالشرك أو بإغواء سرا وليلبسوا عليهم جقر والوالي راولي قريباني دينهم دين دي بدين إبراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل عليه السلام ولإبراهيم عليه السلام خداي لذوي لالولي شر أو منغا نشو لالولي أغالى الكلام ومنغا نشو لالولي راضي دا يوم روي بدي خلايا لا لكم خلايا لنا لا لكم ده تي ده غوي زمان تا دي دي لوي ندا بيبي خا يلبسوا دينهم بدين إبراهيم ولو شاء الله كرر شو ده الله تلا ما فعلوا نبى كر ذاك لا شرك كفر بينهم كر فذرهم وما يفترون فردي سرد دروغنا وما يفترون ما يفترون سرد افتراء بعد بيان ذلك بس بيان ذلك ومن افترائهم بل دروغ بيجولوا الخا بيان دي ابطال التحريمات ودي عباد ودي تفصيل ندي كل فقلوا مما ذكر اسم الله عليه وقالوا بي بدي هذه أنعام دا شارفائي وحرص او پسل لیل اوسان بوتانو ده پارا ده بوتانو ده خواب حجر من ده محجور حرام ده حجر من ده ممنوع ده من ده لا يطعمها نبخل ده لرا إلا من نشاء ما أغشى ثمون خوخي ثمون خوخي يا ربي يقول بذعمين بخيال لذي ترى من خدام الأوصان والرجال دود النساء بذاوي وي خادمان دبوتانو رجال خلي بي نخري لا بصير بسلي خري خان زعن ايه بكلو بوشي وجي جاي وشيرا على لك دا باقا سوجي جي جيري جي جيري نية غبي نخري دا لا انصاف دي نو دايما بي دا بصري خري أخذي بي نخري بزعمهم ودويم كثم شعبا وأنعام دويم كثم شعبا حرمت حرام ظهورها ركوبها سور لداغي بحيري صعيبي وزيلي حام آتير شوي دي كنا هل تيواي كنا دريم كثم وأنعام دريم كثم شعبا لا يذكرون اسم الله جنبي ذكر كونهم الله عليها فايبا حالة الذبح فحالة الذبح نمن ذكر كوخا فلو يرتوها جرابي أخير افتراء عليه دروبة فاللامان إذا خداي بيدي دي خال سيجديهم درجة ذاب وركريلا بما كانوا يفترون فاجده دروغ جولي على الله فاللامان يفترون على الله جدي دروغ جولي فاللامان ظالمان دا تريك سمشو وقالوا بي بدي بل حرامي توبته غوري دا نظر وقالوا بي بدي ما بي بطوني هذه الأنعاء آقا جبا قيلوا لدي بشو چارپايو كده دا بس چارپايا دي چارپايا كنا و قلي بي دي چارپايا إن خرجت حية كجوان دي پيداشو خالصة لذكورنا دا مبالغة بيكولا حال الله بخالص كري مذكر زمننا ومحرم على أزواجنا حرام دي بخوض زمن وناسنا أزواجنا وناسنا خذي زمنجا لا بخذي نخل لا بتشت صريخ دا كان دك نجي پیداش دی کتاب بل وای یکم میتتن کا پیدا و شمور دارا پیاد شی سروے بچے پر بچے دا پیدا شی کنا مڑو وای یکم میتتن ما فی بتونیا ا بچے مڑو پیدا شی دا غوانا گڑی بیزینا میخنا فہم فی شرکا ایو پا ای کی شریکانو ایو پا ای کی شریکانو ارادی چکینو تیکیو کورا دائی خود یہ تڑیو پا دیکھ مردارا کے شریکانو میرا دائی باشوی ندابے کو سید دیم وصفہم اللہ وی جذاب ورکم ایتا دا وصف دائی بالتحلیل والتحریم على سبیل التحاکم جدائی دا سے حکم کئی وصفہم انہو حکیم لا اللہ حکیم لا یتحکم علیم بالشرکہم علیم دے پا شرک دائی ترا في هذا التحليل والتحريم إذا الشرك كيف يجب التحريم تحت الله تعالى وي لدينا هنا تا مهتدون قري مربوط في وجعلوا لله هذه فسبيلات اللف نشر مرتب صرخا قد خسر الذين بدأوا زعمن شو آكثان قتلوا أولادهم في قتلوا يلوات بل نذرا للأصنام نذر بيك بوتان ولا إذا يوزو يدخل آيانه ده بارشا صفحاً جهلاً لوجد صفحاً جهلاً بغير علم بيد دليلنا علم من الدليل خا بغير علم بيد دليلنا وحرموا حرامه لله بيان تحريماته وحرموا حرامه لما رزقهم الله أغلوا ذكروا ذيك الله تلا من بحير وصائبي بحير صائبي وغيره بذلك افتراء على الله دروغ بجروا الله تعالى باني الله باني بدروغ لا خدای حرام کردی قد دولو پده گمراه شو وما کانو موتدین انیلی لار مندن کی دا افترا بے جوڑو لدازان نا تباشو حلاق شو غرق شو خا اوز دی رہنا دا مو نیلی لار مندن کی جسوی دا دلائل نیلی منیلی خا نیلی لار مندن کی الاسطواب ویفترون علی المنعم دی درو بوی پا اللہ باندی ادا دلائل نمدی دا توحید دا دا اخیر پوری دا دلائل ہوئی خواہ دا عقلی دلائل لی پا توحید کم دلائل لی عقلیات فوقی جوی تحدی دا دلائل ہوئی دري قسمه فوقي جوي تحتي والذي لا الله ذات انشا جنات چې پیدا کړی باغونه معروشات چت والا چت دی با انګورو ته چتونه وای کنه وغیر معروشات ابي چت والا لکه خټکی دوانی کته پراتی کنه او هغه چت باندې پراتی والنخل قجوري پیدا کړی اوچته وزرع قصر پیدا کړی مختلف الوان وديان کې مختلف او كله ثمره میوه دار والزيتون زيتون پیدا کړی والرمان انار پیدا کړی متشابه في اللون متشابه پر غن کې پر رنگ کې وغير متشابه في الطعم اني متشابه پر خوان کې لازم انار باغونه دا نور نور كله خوري من ثمره د میوه دار اذا اثمر چې غپخای شي وإن لم يبو حد الحصار خوري من ثمره اذا اثمر دا اول پخيدي چوار کې خوان دي څنګه دي راوای دي ان اذا اثمر چې پخي شي وإن لم يبو حد الحصار لو تندي رتي دي دي ته نه تان راو شو کوي واتو حقه ور کوي په دې کې حق د الله تعالی فقط عشر يا دي صف د عشر شلما يا لسما د الله حق ورغوي خا فقط د غير الله پکې نشته د الله حق دا حق لازميږي كلا يوم حصواده فروز د الله کې چې پوخ شي کنه پس پوخ شو هر یو پس شي چې پوخ شي بعد الله حق پکې لازم شو اوس کې تی پاغرز ورکه ک دوره رستي ورکه ک مخ کې ورکه خو حق پکې لازم شو هذا الحكم التعيين الوقتي دا تعيين د وقت دا زکات کله لازميږي پدې کې يوم حصواده فروز د الله لا للتعجيل الذكاء ففهم تعجيل الذكاء اشاره لا ده تعين شي معين شو ديك الذكاء راغي كل ذكاء لازم شي فصل فوق شي تاوريبو ذكاء بكرار ده غين مخكي بما بمرتبه معدوم كيو كقال يشوا في لا راغلا فصل يقولوا نلاكي او شي كلا فوق شي او صحیح یہ تے کٹ کے بس زکات پر کے لازم ہے او تی میاں شرستور کا تی میاں شرستور کا ہی کہ تعین تے اشارہ ہے تعجیل تخفف حسوادی ولا تشرکو شرک مکوئی ولا تشرکو فی الغیر دی کہ مشرک وے غیر کہ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا ھذا لا حق ور کوئی انه لا يحب المسرفين لا دون نظر المسرفان دا اتک قسم دیھا من الانعام بعد ذا شار باينه حموله بارغيدي غط تصلح للحمل فيدي حمل رخ وفرشا افار فرشا فرش تويوي فرشا الصغار لا يحمل الحمل شي غبار نشي وليله لك غدا بذا بيسيدا وري وري شي دا فرش تاع اختاري شي لذر رواني كان تبع ايوز ما كان دافي اطلاق ده فرش باعتبار ما لازم ترخه زمكي تجوختي تبقى فرش ده انا داش كلوا خري مما رزقكم الله ده انا جلو ذكر تعالى الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان تابداري مكوي لقدمون الشيطان في التحليل والتحريم فالتحليل او ده تحريم كي انه لكم عدو مبين ده شيطان تعالى دشمن كار ده دشمن كار ده دا سو قسم دی سمانیت ادواج ات قسم دی خواه ات قسم دی من الدعانی سنینی دی گرار و ندو دی مذکر او انسا مذکر او انسا و من المعذ سنیتی اد معذنا بذو ندو دی معذ بذی چیلی چی ورطوی بذی قول ورطوی دو گرار شو بذا مذکر موانس ادو بذا او پیسو قل ورتوا يا ذكرين حرم الله عليكم اي مذكر دين حرام كل الله تعالى بتا زمان ذكرين اي مذكر الله حرام كل بتا زمان امل انسين يا انسين دين مذكر حرام دي دي جو قسمنا دو بيزونا اكمونس حرام دي امل انسين يا حرام دي انسين مؤنث چیلے او گڑا د مذکره سبب د حرمت وایي او کو ذکورت وایي سبب د حرمت انوثت وایي. مذکر حرام دی که خدا حرام ده که سړی حرام دی، ګډ حرام دی که ګډ حرام ده، بیزا حرام ده که پیزا حرام دی. اما شرما اما اشتملت علیه ارحام المطلق، دا مطلق دی. اگر ذکورت حرام وایي که انوثت حرام وایي که مطلق حرام وایي، مطلق داره. اما ارحام الانف اما اشتملت علیه ارحام اگر چه مشتمل په ارحام ده ګډو بیزونه مطلق دې ګلینا پیدا یغیته حرام وای، مطلق دې بدینا پیدا یغیته حرام وای. ارحام الانسین نبئوني بعلم خبر راکی ما تبع علم سرا دلیل زر من کتب الاولین، نبئوني بعلم من کتب الاولین ان کنتم صادقین کتاب صادقان فی ان الله حرم شی الله حرام کری، ان کنتم صادقین فی ان الله حرم چ الله دا حرام کړی وخې. من الابل اثنين دوخانونه دودي دو دوخانونه دي اوخه او اوخه. ومن البقر اثنين د بقرونه دودي غوا اغويه غوا اغويه. قل وتوايا ذكرين منهما اي مذكر د دې دواونه حرم الله عليكم ام الانثيين يا انثيين حرم حرام کړی دي. دا راته وايي د دې غوانو ګړو او دوخانونا مذكر سبب ذو حرمت وايي او كمؤنث سبب ذو حرمت وايي. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين يا مطلق دا مطلق دخا يا مطلق دا حرام وايي دا راتو وايي ارحام الانثيين كم يو سبب ذو حرام حرمت وايي ذكورات انوثات مطلق. نبئوني بعلم خبر راكي بعلم سرا دلیل خی تاسو دلیل خی پداس. قاضی خان وای بحر رائق وای علمگیری وای سراجیه وای فتاوی بزادیه وای الجاموس دا میخه چه دا میخه نوع من البقره دا نوع د بقره نه خا دا پاری قیاس کرد طالبانو قیاس دلیل لی ذکی خوری. یعنی جاموس قرآن کے نظر آ گئے جاموس میخ تو میخ اپ قرآن کے نظر آ گئے خوش حدیث کیوں نظر آ گئے ندا قاضی خان بحر الرائق علمگیری سراجی بدادی الجاموس نوع من البقرة دا میخ نوع دے بقرینا و بقرة دا وش دا دا دوار دا دا هم دا وشي دا هم دا لندي دا قولي خواه دا ميخا هم دا وشي دا هم دا لندي دا قولون دا كم ديرا خوش آجي اپا وشا كم قدارا كي دا دوارو دا خواه. نوش قرآن حديث كي ني آلي حديث وي نپا ميخا باني آلي حديث كورباني نكي وش وش دا قرآن كي دا حديث كي دا نبيا دي خلقو تولي نواي چه مكا وي چه لرگي در كيو مندي ی خلق تو ہے پو میخ قربانی نکی دا خود دی وی دل دی ایمان چبت دا خبر نکی دا نو قران کی دا نو حدیث کی دا ول بی خلق قربانی کی دا علماء قیاس مسئلہ رکھا صاف لار بے منی تسوکی نو دا یا ساتئی او دی پی قربانی نکی وی مو خدا نہ چلے تا لو قال تن راضی دی خلق بس چل کی قل ورتوا اذك يا مشتاق علينا ام كنتم شهداء وايتا شهيدان اذ وصاكم الله واجب وصيه كتاب الله تعالى بهذا قديم فاصد الله ولي دليل سمعي لي فمن اظلم سوء ظالم ولم يكن عندهم بشيء من الدلائل الثلاثه كانوا مفترين اي دروغ جوړي ومن اظلم سوء ظالم ممن دعا شان افترى على الله جوړي فالله كذبا دروغ ليدل الناس گمراه کی خلق بخبل گمراهی بل گمراه کی بغیر علم بيد دليلنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين فتيجر الله هدايت نگی قوم ظالمان تا نو دیوی حلال کم دی رسول پاک تیوی جدا حرام دی ټول نو حلال کم دی نو قل ورتو لا اجد ذنون في ما قرا قران کی دليل وحيد اوحي الي جو يقول ما محرما حرام شيئا اكله چې حرامي یو شی خوراک تاغي تحريم دي عباده باطل محرما على محرما على طاعم فيقولون كما يتعب شي خوري غيلرا الا ان يكون ميتة مردارا مردارا حرام ده او دم مسروحا يا دم بيدنك وينتي وبيك ملشي ده حرام ده او لحم خنزير وقد خنزير شحم عظام ده طول في حرام فانه رجس ده بلت نجس لخا فانه رجس نجس بلت لخا رجس سمانا او فسق عن فسق موصوف اهل لغير الله به جواد غزي غير الله لفاهي باني جدا شيء من فلاني بابا من الذي حرام او كده الله بنمني من الذي حلال دا كده بابا بنمني من الذي حرام كده الله بنمني من الذي حلال ذكا دا عبادته او عبادته شاكيه دا الله كيه عبادة دا خو مالي عبادته عبادت بده يو الله كيه دا تي پو طريقي ماني خلق پوئي دا نظر كي غلط نظر كي وشي نظر كي آنو دا اولياء پنم ماني دا بلچا پنم خو نظر لغير الله حرام نظر پنم دا الله دا ساند مالا نظر کرے دا اللہ پر ثواب دے دی اللہ بغداد سے طور سے ثواب دے اللہ تعالی اولیاء طور سے تا سوایا ودی طریقہ غلط کی چل ولا نور دی جزان نو غلط کی وہ دا نظر ما د فلانی بابا من لے نو بابا دی پر نظر سکی اللہ اجر نور کی اللہ بدلی ور کی دا اللہ پر نو مایا دا دمن لحمن او لحم خنزیر فانه رجس او فسق فسق تتوي اهل لغير الله جواز وجد شوي باي ما غير الله فمن اضطر الضرورات تبيح المحظورات اعطوش محتاج غير باغي نوي باغي ولا عاد نوي تجاوز كون كي فان الله فان ربك غفور بدي اذا رب سابقون كي لما زاد قدره زيادتي قدرته رحيم بالرسخة له ومن رحمته تحليل ما حرم على الذين رحمت الله نداله وعلى الذين فاك ثانوا ما نهادوا جيه ويادوا حرمنا ما حرام كل لحم وشحم كل ذي زفر دار زفر صاحب دي نكونه من دابة أو طير من البقر دي بقرنا تابي حرام والغنم دي قلوبذون حرمنا عليهم حرام كل ما بأيمان شحومه وما واضي داغي شحومه وما واضي فقط قلبي ذكي بجواز ودا بنخري خالصة واضحة لك قلبي ذي دي لمكي أو دي كوبكي دا واضحة إلا ما حملت ظهورهما مقر أغا جبار كريش دي شاكي واضحة أغا خير دي حضورهما أو الحوايا يا قلموكي واضحة أغا خير دي أمعاء واحدة وحية أو مختلطة بعزم يا أغا جو يوزاي اختلطا اتصلا جو متصلي بعظم الادوكي ذرا ادوكي ذرا واضح خير دي واضح وقنا ذلك جزيناهم دا جزاوركم زدهي لرا ببغيهم بسبب دا ظلم دي ذرا وإنا لصادقون دا صادقان فيما قلنا جو وام دا ظلم شروكنا اللہ تعالى في يو ساروي كي ورتوي دا قم وخا واضح بنخري دا لم واضح بنخري ادوكي ذرا لگا لگا خري ادوکی سرا لگا لگا خوری ورا سختی پی اکڑا خواہ دا اللہ تعالیٰ پی سختی اکڑا پا دی دا مانا دی لا رد باسنا فَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِنْ كَذَّبُوا کا کدی تکذیب ہو کس تافی ما او حیتو کتا توائی فقل ورطوائی ربکم ذو رحمت رب صاحب دا رحمت واسع دے بتاخیر العذاب لہذه الامت بتحریم ما حرم على من قبلهم الله ورث ثانوي ولا يرد باسون ردكي وعذاب ذا الله تعالى عن القوم الفاسقين اذا جاء شراشي نردكي عذاب ذا قوم مجرماننا اذا جاء شراشي الا قوم يونس اذا بيوتك سيواكوي الا قوم يونس مگر ذا قوم ذا يونس نيوا پاس کرده نوم الله قدرت خي جرا استون كده عذاب ذهب ما واپس کرون كم ذهب خواه شکایت سے قول الذين اشركوا رجوا باكثا ش مشرکان لو شاء الله کردا شو د الله تعالی په عذر کې لرد البار ما اشرکنا من مشرک نو کړ ولا آباؤنا نو پلارانو زمونږه ولا حرمنا من شيء انا به حرام کړی مونږ یو شی فهو راض بشرکنا دا الله راضی دی په شرک زمونږ باندې الله راضی دی زمونږ دا شرک ورته ډیر خوښ دی مونږ دغه خصاتی دا دفاع او الله راضی دی زمونږ په شرک باندې دا بده وي کذالک کذب الذین داری دروغ ویلی واکتا من قبل جب اخوائی دیتیم رسولهم رسولانو تا حتی ذاقو باسنا حتی کی جو سکی عذاب زمان قل وطوائی هل عندکم ایشتے پنیس تاتو من علم یو دلیل بی انہو راضن بیہی چی اللہ راضی دے پشرک فتخرجوه لنا تاسو خارج کی غدلیل منگلرا ان اللہ لا یردو لعباده الکفر اللہ خو ندی رضا بندگانو لپا کفر بانے دا دلیلو لکی ان اللہ لا یردو لعباده الکفر اللہ رضا ندی بندگانو لپا کفر بانے تا سنگوائی چی اللہ زمان پا کفر را دی ان تتبعونا تازو تابداری بکوی اللہ زن مگر دو گمان گمان پا سروانے و ان انتم نیتا فی اللہ تخرسون تجلیب کونکی قل ورتوائی فللہ الحجت البالغة اللہ تعالی دا پارا الحجت البالغة الغلبة الكاملة حجت منا غلبا بالغة منا كاملة الغلبة الكاملة حجت بالغة تتاوی شاہو اللہ سے کتاب دیکھنا الغلبة الكاملة طالب چی داوی دے بغالبی عقید الائل دے اوپی جنی اے پویشی حجت اللہ البالغة ولو شاہ اکر راشو دا اللہ تعالی لا يعذب احدا جنو عذاب احدا لهذاكم اجمعين هدايت به کرو طولتا طولتا به هدايت کرو خطولتا هدايت نکی خواه قل ورطو اهل امو شهداءكم حاضر کی تاسو شهداءكم شایدان خل یا دو ممانا مفردات امام راغب وی علماءكم علماء راولی شهداء او علماء هاكم الذي اغی شهدون جا شایدیو کہ ان اللہ حرم آب الله حرام کړی دی هادا الذي حرمتمو جتاف حراموی دا الله حرام کړی خو هي فإن شهدوا کله شهیدیو کې نو په تورات چې دا په تورات کې دی فلا تشهد معهم تشهیدی مکو دی ترا لما علمت من تحریف لی دروخوی ولا تتبع اهواء الذين تابداری مکو د خواهش دا کسانو تابداری مکو د خواهش دا کسانو اهواء الذين کذبوا چې تکذیب کوي بے آیات نہ پایا تو نے قرآن مانے نہیں تقزیب نہیں پایا تو نے قرآن مانے والذین آتثان لا یؤمنون چیمان نراری بالآخرت پاخرت مانے وهم بربهم دی رخ بالذر یعدلون برابرول کی یشرکون برابرول کی اللہ تعالیٰ سرا دی اللہ تعالیٰ سرا گولا شرک جوڑی اللہ سرا مخلوق شرکی الملائکت منات اللہ عزیر عبد اللہ عیسیٰ ابن اللہ دا اللہ سر شریکان کی بے رب یعدلون یشرکون دا تا اخیر دا سورت پورے دا آیاتون بادوئی دا مدنی دی پوشوئی نکو مدنی کیوں اکو مکی کیوں پوشوئی نو مقصد بیان شوئے دے پا مکہ کی نازل شوئی دی پا مدینہ کی یا پا لارا کی یا قبل الهجرت یا بعد الهجرت قل ورتوا تعالى وراشي اتلو شؤلوا لما حرم الله ربكم هذا حرام فري رب ساتو عليكم بتاكمان دي حرام دادي خا راشي شؤلوا لما تاكمان امركم امر كريتا الله تشركوا شرك مكوي شرك مستشركوا به شيئا شرك مجوي دي الله شرك مكوي دي الله تعالى ترى شيئا يو شيء شرك منكي خا شرک ډیر مضمون بد ناکار دی نو شرک م کوئ پوه شوئ شرک بے شرک م کوئ په ذات کې او په صفاتو کې او الله سره شریک م جوړوئ ما حرم ربکم امرکم امر کړی تاسو ته الله تشرکو چې تاسو شرک م کوئ دی الله تعالی سره شیئا یو شی نه په ذات نه په صفاتو کې ها و ابل وای و احسنو احسان کوئ بالوالدين احسانا مور او بلاثر احسان کا وقا موري قبلاري ولا تقتلوا أولادكم مو إني ألواد بل ديب ألواد خدايان لوجل بوت بارا بي خدايا يا يو بيد بوت بارا شو أخلا نيو بيد أخذ بارا وجل لا تقتلوا أولادكم من إملاق دا وجه دا فقرنا دا فقر دا وجهنا دا وجنخا نحن نرزقهم ذرلق وركم تا نحن نرزقكم ذرلق دركم تاتو لر وإياهم ديلرا ذرلق وركم يو قتل حقيقي دي يو قتل معنوي دي قتل حقيقي غير دي ما لالون قتل معنوي سدي شي جاهل باتكي دا وتا ملك قتل معنوي هاي جاهل لباتك مردك خا تدي موار قيامتك ندي دين خبرك ندي اسلام خبرك ندي قران خبرك وتا ملك وش خلق كل الواد حقيقة ودينا حكما مري حقيقة نمري حكما مري شي جاهل باتك جاهل مرده وش في هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نجاهل حضرت يليته وي قم بعلم فلا تبغي له بدلا ودريك بعلم بدل ما أخلى بعلم ماني ولي فالناس موتى خلق مردي وأهل العلم أحياء أهل علم جنددي أهل علم جنددي خلق مردي نتولي ذان بلي جاهلي قرآن وآية دين الزكاة بيا قردة كنا وتو قرآن وآية بيا قردة نتو قرآن نوآية قردة نتاسو رادي ولا تقتلوا أولادكم من إملاء نحن نرزقكم ذرق دركم طال وإياكم وإياهم ديلر دا يو ولا تقربوا الفواعش من ذيك فاهيتا ما ظهر منها وما بطن أخذ ظاهر لا غنى باتنا باتني فاعشين زنا زنا تمني ذيكي ظاهرا باتنا وشي ظاهرا باتنا زنا تمني ذيكي لا نور بعطف دخا دي تمني ذيكي ظاهرا باتنا قبائح دي قبائح دي ما ظهر منها أخذ ظاهر لا غنى وما بطن أخذ فتوي دو غنى نظام ساتي ظاهرا باتنا وشو ليلا نهارا وشو كي يواليك بجمك ولا تقتل النفس التي أموني نفس التي حرم الله وحرام كل الله تعالى إلا بالحق إلا بالقصاص الحق قصاص حقا قصاص حقا تيك درون يا يو سري بزان شايليو كي سلور قواهان تيركي كما نزنا شويدا يا إقرارو كي یا پہ گواہان دیر شی یا دسو کو جلے لے نو دی کی قتل قصاص باغستے شی خواہ ہے قصاص قتل لے نو دا الا بالقصاص الحق ذالکم دا مذکور وسواکم وصیت کی تاس بھی پدی مانے لعلکم تاقلون دا پار تاس پوشی پہ توحید وانے دی توحید امنے دی قبائح و نظان بچ گئی او زده لدر کوم او ناجایدو نا بچ کوم ناجایدو نا حرامو نا ده دین ازد تاسو بچ کوم خوب بچ شئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ امن دیکی کی مال الیتیم تا مال الیتیم تا من دیکی ازد کدالوی ظلم دے دا غفلان نشتے او تا دا غمال خریز مکہ خریز ارسی راکا گے اِلَّا بِاللَّتِي مَگر پاغ طریقی سرعی احسن چی خستوی خدمت کے حفاظت کے ساتھی اگلے کری ری بھی اگلی ٹک دا اگ ٹک دا یہ احسن حتیٰ جب لوگ شدھ حتیٰ کہ جو رہے دے قوت تھا طاقت تو رہتی نا بیا بولے ور تخت وہ اوفو کھیل اب پورا کہ وہی پیمانہ پیمانہ پورا کہ وہی والمیزان اطلاع طول اپیمانا او تلا دیکھیے عدل کوئی بالقسط پر عدل سرا اس پیمانا کی او وزن کے رون دغنشتے بالکل دنیا کی نشته ده خا دنیا کی نشته ده لکه په حالات خراب شو میزان کی چی سزا دی و تک پی او چی میزان کی فرق راغی دنیا کی با فرق راغی فرق راغی او داولی بدم نئی دی بدحال نئی ذکا میزان کی عدل نشته ده بالقسط پا عدل سرا میزان کی عدل نکی میزان کی عدل نکی ٹگی کئی دا واڑو واڑو لگا ٹگی کئی دا غٹ غٹ دیر ٹگی کئی خواہ آئی دا سے جوڑی کری اس تنے اور دا سے تلی جوڑی کری آئی کی تس خبر ہے لا نکلف نفس تکلیف نہ جائے پہ وہ نفس مانے عند الکیل والوزن فکیل ہے دو وزن کے اللہ وزن مگر پتاکت تب شاہ ظاہرن گانی صحیح ساتے وشوی او صحیح صحیح شیب اور کے لوزا کما حرم علیکم ترک العدل فی الفعل کذالک فی القول دارنگی قول کے با عدل کے فعل کی عدل و اذا قلتم چی خبری کوئی فعدلو رشتیاوائی فعدلو حدل کوئی عدل کوئی فصدقو رشتیاوائی خواہ نو خبرو کی خلق سورا دروغ ہوئی تا سوگوری تول دروغ ہوئی لو یو وارو چی سارشی دروغ ہوئی ولو کانا دا قربا اگر تو صاحب دخبل ولی خود دروغ موئی و بعاد اللہ پا وعدی دا اللہ تعالی امر نہی نزور یمین دا تول او ہو وفاو کئی پا وعدی دا اللہ تعالی وفاو کئی خان و بعاد اللہ او ہو فوحديد الله تعالى وفاوك ذلكم ما أمركم الله هذا شيء أمرك الله تعالى وصواكم به وسيد كي تعالى سباقي مانيخا وصواكم به هذا شيء وسيد كي تعالى الله تعالى باقي مانيخا إن الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال تعالى خبره أوفوا بالعقود وفاوك بعهود إسلامية اگر وعدی بانی کلا کدرے گئی چی حلال حلال دی حرام حرام دی کلا پاگی مانو درے گئی اوفو بالعقود بالعهود ووعدو لإسلام بالتزام الاحکام الاسلام نو آغا سورہ مائدیلا بمخی ورشی اول نو التا بیوائی التا صفا ورکا و بعاد اللہ اوفو وفاو قی يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عقود متذكر كي دادي اغا القران يفسر بعضه بعضا نو اغا متذكر كي نتبه بوشي جاءوا وعدي دادي خا اوامر نواهي نذر يمين داد ما يدش بغما دي باري تورشا اوفوا ذلك ما امركم الله وصاكم به وصيت كي تا سقدي باني لعلكم تذكرون وهي الله تعالى بدي سرا وصواكم يوي وصيت دا اهتمام دا پارخا چه خاص اهتمام دا وعدي ساتي خاص اهتمام كوي خا وصواكم به فاتبعوا ولا تتبعوا سبلا لعلكم تذكرون دا پاري تاسو نسيت فائلي حيث تردونا للغير چه تاسو رضائي غير لرا بما تردون لأنفسهم فاقا جي تاسو رضائي خبل ذان لا نتيت والي چه بلنا سنگ ورکي اقشان ذان لا اخلا بلتا رشتيا وائي ذان نپارا بلتا هم رشتيا وائي چه پا خبل دي رشتيا خوخي بلتا رشتيا وائي بلتا حق وائي چه حق دي خوخي بلتا پورا ورکوا چه پورا وقال دي خوخي قولا فعلا عقيدة خيانة مكوا قولا فعلا عقيدة خيانة مكوا دري وارو كي ورطر آرخا خيانة لكي دو خيانة تم دغ پیدا شوي مسلمان خودي لوي مقام لري لوي شان لري او تداتي پا دندو خطو كي پروتي نالو كي تو وعدا او نسيت واخلي در وبعاد الله أوفو وعدد الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق بني وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول والقصيد لا تؤمنن بها ولا تنصرن. هذا أباو جي بيدايك وإذا خرج ربك من بني آدم من ذريهم ذرية وأشهدهم عليهم أشهدانك بيوم المان. هذا وعديت إشارة ده وعديت ألست بربكم ما كلا كدري لخا تاخو على مذرك وعدا إذا قال كل إقرار كل سنة توسقر دي لعلكم تذكرون إذا ترضون للغير بما ترضون لأنفسهم. وقولوا وتوايا وأن هذا صراط مستقيم فتيجي داك ذكر شو دالار مستقيم نيغ الأرض نيغ نيغ الأرض الله هذا صراط ربك مستقيما دالار رب صاد نيغ. حديث كرازي رسول پاک تحريرا تقريرا فخلي مبارك هوي والتحرير قلت عراقا قليلا أصحابان إذا نيغ صراط مستقيم دالار بس ما كي قلت راق ديبا لديبا لكر خيوكلي ودا شيطاني لاري دي بديبا لديبا لبنا ذيخا كديخوا ديخوا لاري غرق بشي دا نيق بدي صراط مستقيم دي اسخو دينا لاري دي ديبا لديبا ديبا لديبا لمده نور لار نيق صراط مستقيم تحريرا تقريرا رسول پاک دنيا تا جن انت ارسوخا وأن هذا الذي ذكرت صراطي لار مستقيم لار وماذا نيغا فاتبعوا تابيش الذي صراطي مستقيم نصراطي مستقيم ما تاس نويله صراطي مستقيم توحيد دي ابن عطوى رحمة الله عليه معناه توحيد دي رسول پاک دي أصحابان رسول پاک توحيد رسول پاک أصحابان أهل سنة والجماعات أو قرآن شريف قرآن مير رسول پاك أو رسول پاك الله توحيد رسول پاك قرآن شريف أو أصحابان أهل سنة والجماعات تا بين زماني ابن عطوى كريني رحمة الله عليه وإذا صراط مستقيم بس بديك دنك لا بدي ماني كلاك في حال فاتبعوا ولا تتبعوا السبل متى بك دلارو السبل الباطلة سبل باطلة السبل متفر السبل دعوارو بركيدنكو منتظم انتظام لبركيداري داري فتفرق بكم تجداروا كي بتاسو ماني عن سبيلي لديننا عن سبيلي لديننا ذلكم فوسواكم لا وسيت كتاب سبيبدي لعلكم تتقوا لفارتات التقوى وكي بشي لكفرنا أولا وبالوسية المذكور أبو وسية مذكور سرا ببشكي شدا وسية ماني عملك دليل نقلي ثم آتينا موسى الله وبيعورك موسى عليه السلام دا ما كتاب توراة تماما للنعمة تماما للنعمة لإتمام النعمة ده بار دي إتمام ده نعمة مفول له دي خا بالأمر والنهي لإتمام النعمة خا ده بار دي إتمام ده نعمة على النهج الذي بطريقة غمان دي أحسن چه خطو موسى عليه السلام تا موسى عليه السلام تا مين وركلو على النهج الذي بطريقة غمان أحسن چه خطو الطاعة في التبليغ خطو فتوعد أو بتبليغ وتفصيل أنا تفصيل لكل شيء يرشد وهدى هدايته ورحمة رحمته هل أسماني كتاب هدايته رحمته أو لعلهم دفاردي بلقاء ربهم بملاقات رب ببيشي رب في رب وقيامت يؤمنون إيمان راني أغي إيمان راني چی قیامت تا بدو اللہ مرانا تا پوس کئی من بس جواب کو اللہ باوی تاثر آولی دی تاثر عمل کرے دی دا باوی وَهَذَا كِتَابٌ او دا قرآن شریف کتابٌ عَزْوِيمٌ تنوین پار تعزویم دیکھا وَهَذَا كِتَابٌ تَعْزِيمٌ عَزْوِيمٌ عظیم الشان دی یا دا کتاب تنوین پار تاخیر اخیری کتاب دیکھا امت اخیری کتاب اخیری انزلناهو ما نازل کړی دی دی کتاب لرخا مبارک مبارک دے کثیر الخیر دے دیر خیر دے پکی خواہ من التورات دا تورات دی کی لوی خیر دے ولی دیر لوی خیر دے پکی ذکر تورات منسوخ شو او دانشی منسوخ کی دے ناسخ راغ قرآن او تورات انجیل زبور صحیفی تولی منسوخ شو او قرآن نشی منسوخ کی دے خواہ دا ذکر انزلنا مبارک کثیر الخیر دے کثیر النفع دے پوچھو فاتبعو تابی شید دے فالتابیداری تابیداری دے قرآن تابیداری اوکی واتقو تقوی اوکی زان بچگی غیر دے قرآن ففضلو بانی جن مخرابو خو قرآن ذکا او قرآن تتم توجیشا لعلكم ترحمون كي ترحمون تاماني برحمون كل شيء إذ لا رحمة بمتابعة المنسوخ نشت رحمة بتابداري المنسوخ شتى توراة إنجيل تابداري كي تاماني رحمة نوريكي خا لا إذ لا رحمة بمتابعة المنسوخ نشت تابداري رحمة بمتابعة المنسوخ شغا منسوخ شوي دي غيباني تاماني رحمة نوريكي تد قرآن تعبیش جی رحمت دربانی وریگی خواہ لعلکم ترحمون تاسو مانبا رحم و قریش نو داسی کتاب میں در تنازل کو او تی وائنا وشوی نو خدای پاک پا دی دفل اگولی دا من اعرض عن ذکری فا ان لو معیشتا دون کا چاہتی دماد کتاب نا دڑا اکڑا دا بے جوان تنکم دا دا جوان دی تو کلا وی دا خدای تنکلی دی خواہ من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا دا جوان بتانگی جوان دتان دکره قران نه ډډه کړی دا لعلكم ترحمون کرا تاسو باندې رحم وکړي شيخه قران تابع شي رحم او اوريده لي رحمت دې قاتل رحمت دې ذکولي رحمت دې بلته ويل رحمت دې اوريد لي رحمتي ورحمنا خلق تخدي رحمتنا تخدي الدنيا غدول مركه اولياء تاتي فجوك ان تقولوا انزلنا هذا كتاب انزلنا مبارك ان تقولوا كي لا تقولوا قيامتك ونوايه كي لا تقولوا انما انزل الكتاب نازل شيء كتاب على طائفتين فدو طائف يهود ونصارى من قبلنا وخواد منگا و ان شان دا کمنا امنگا عن دراسة تلاوت تدینا لغافلین غافلا من پا تورات و انجیل نپویدو سوریانی و عبرانی و من پا سوریانی او عبرانی نپویدو نوچی دا قیامت کی ونوائی کل من تا قرآن را غیر لکننا اهدا منو من با دیر پیدایتو کی لا تقولو انما انزل الكتاب على طائفة نازل شو کتاب دو ڈلو بانے دے یہودو دے نسوارا من قبلنا و ان شان دا دے کدہ عن دراستیم دے تلاوت دینا دے لسطو دینا دراستیم دے لسطو لغافلین جاہلانو منگا غافلو نکویدو ہوا شوی آنو داونوائی او تقولو کراہتا ان تقولو لو انا انزل علینا الكتاب کچر نازل شو پا منبانی کتاب لکننا دي مهل مكوي او كراهة او لا تقول او كراهة ان تقول كراهة دي شو لو ان انزل علينا الكتاب كجر نازل شو من باني كتاب عرب وي لكنا اهدى من بودير في هداية منهم دي يهود ونصارى من بودير في هداية من بخبر عمل وبيكو في هداية بو الله فقد جاءكم بينة رائے کا تو بیان دلیل دلیل مانا بیان واضح بیان واضح راغے او دلیل راغے وے قد جاءکم بینۃ بیان او دلیل واضح دلیل واضح من ربکم لجانب رب و ھدن ہدایت باقامت الدلائل اقامت الدلائل راغہ باقامت الدلائل دلائل قائمو ورحمة عامة رعامة رحمت عامة دخا عامة عام رحمت ترورا كخذي سلي وارو لوي طول ارتغل كي دي رحمت ده في كتاب دخا ده في كتاب ده هداية ده في قامت دلائلو الرحمت ده پا قطو پا وردو پا لسو پس دکولو ماني رحمت ده ورا چوتي قرآن وای ناسي کنا رحمت در ماني وريگي که گوری ورطا رحمت وریگی که آوری ورطا رحمت دربانی وریگی داتی کتاب پا مخدق مکی پا نشتی ده او دا معجزه در رسول پاک تا اخیری در من مخی تا پرتا دا خدای دی ورطا همیشه مسلمان کینه او منگا تا سبانه یا اللہ قوی لکی او اللہ دی دی دی برکت طول جوڑ کی اچی چانی ویل خدای دی ورطا راولی اچی خدای ولی نور کئی نو آخا کارسو کی غیبیا نور کئی ولما كان الكفر به اعظم ظلما هر کا چ کفر کوئی پہ دی آیاتوں بانے دا دی ظلم دے فمن اظلم سو ظالم نے من من دا چان کذب بیا کہ درو گئی آیاتوں دا بانے درو گئی آیاتوں دا تکذیب کی کا درو گئی آیاتوں درو گئی وصدف عنها اڈڑ کی دی آیاتوں نا پری دا تلی دا ملا یا دی گال دی وصدف عنها او دڑا کئی دے دیا یا تنو نخا و صدفعنا سنجزی اللذی نزد چی جذاب ورکمات سان تیستیفون چی اے منہ کئی اعراض کئی دڑا کئی یستیفون عن آیات چی منہ کئی او گردی دڑا کئی دا یا تنو نما سوء العذاب بد عذاب سنجزی اللذی نزد جذاب ورکم آت سان تیستیفون چی اے منہ کئی او دڑا کئی آیاتون رمان سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون فسبب داقی چه دیئے یعرضون اعراض کئی ای اعراض کئی خواست دڑا کئی نگور چاچ دا قرآن پر ایک جون دی تنگ دی خانا جون دی دا سی تنگ دی چه ذات نشم بین قرمان اللہ من حتاس لے دمر خستا جون را کردے خدای دی من پتی پر خوش آلستا وی بیامون درویشانو خوند خاور په کاندول کې بیا مون درویشانو خوند خاور په کاندول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جام زرین ته د شاهانو جام زرین دی هی ته مبارکي شال در وقت مبارک تو جو دولت مندو هم کو کمبل می دوشالی کا مزا ملتا ہے من په دې باندې خوشالي چې قران ته ناز دی کہی کوگیو کتگیو کچھ قرآن تناز من پا دی خوشحال ہے ایس دی نیخا وہ قرآن دی اللہ دی منگا تا تو قرآن خزدہ کی لاتا تا سنے دی اللہ نور و تورا سی بس اللہ تعالیٰ تخفیف ورکی پا ترک دی ایمان چی ذلیل بشی کم بختو حل یم درون دی انتظار نکی دی انتظار نکی چی ترک دی ایمان کی پس سنی دلائل ہونا د دلائل ورته ویل شو الا انت یوم مگر چې راشدی تا الملائکه ملائکی لقبض ارواحهم چې ملائکی دی روح قبض کول له راشدی ته انتظار کې لا یو او یا دی ربک یا راشی عذاب در رفستا رفستا یعنی عذاب در رفستا بوایخا عذاب ته انتظار کې او یا دی بعض آیات ربک یا راشی بعض آیاتونه در رفستا الدالة على القيامة لا على التعين چه دالة پا قيامت نبا تعين مانخا يوم پارس کی یاتی چه راشی بعض آیات ربکا بعض آیات ندر افستا فضلا عن الكل كل لا نرازی فضلا عن الكل چه راشی يوم پارس کی یاتی بعض آیات ربکا راشی بعض آیات ندر افستا لا على التعين تعين نا تعین نکیو صرف آیاتون راشی لا علی التعین نو لا ینفع نفسا نفع من رضی نفس ایمانها ایمان دادو لعدم الاختیار لعدم الاختیار دورت اولی کن لعدم الاختیار ولی لم تکن اذ دیوی لم تکن نو دے آمنت چی ایمان راولو آمنت چی ایمان راولو من قبل فخوا فخوا ایمان نرار ولم تكن انو دے کسبت چی کتے نکڑو فی ایمانی ها پا حالت دی ایمان کے خیر آد خیر د پا حالت دی ایمان کے دی خیر کار نکڑو قل ورطوائی انتظرو انتظار کوی احد الامور الثلاثة یو دی امور الثلاثة ونخا احد الامور الثلاثة یو دی امور الثلاثة ون انتظار کوی انا منتظر تاسو انتظار کوونکی يم دی انتظار کوونکی يم طالبان نشانی د قیامت ټول رالی ښه ډیر رالی او لږې پاتې دي ډیر رالی او لږې پاتې دي حدیث شریف کې راځي په مشکات کتاب الونه کتاب الفضیلت کې پوه شو مشکات کتاب الفتن فضیلت یې ذکر کړی دی کتاب الفتن مشکات کې آخر ته کتاب الفتن دی که نه نو فتن وګورئ تاسو ای کې دا حدیث دی عمران بیت المقدس خرابوالی دی بیت المقدس چې خراب شي خراب و یثرب دا خراب د خرابوالی د مدینې شریفې دی مدینه به خرابیږي خراب و یثرب خراب د یثرب دی ښه د مدینې زوړ نوم یثرب و یثرب مرض ته وایي ښه مرض اوس به نه وایي ورته یثرب که چا ووایي لس ځله به طیبه طیبه وایي نو خرابېدل د بیت المقدس خراب و یثرب خرابوالی د یثرب دی خرابوالی د یثرب ملحمة ملحمة ملحمة ده خروج د ملحمې دی بیا به دا خلک را پاسي دا اوس جګړه چې شروع ده که نه فلسطین ملسطین دا بلا بتر دا به راوباسي دا وپاسي خروج دغه ملحمو دی ښه دا یو ډله راځي دا پکې شام راغی دا پکې یمن راغی دا پکې نو چې خروج د ملحمې وشي دا فوجونه تیار شي د یو ملک نه د بل ملک نه د بل نه بوت راځي ښه دا به جمع کېږي یا کال کې یا دوه کې نو فتح قسطنطنیه فتح د قسطنطنیه ده ترک به جنګ کوي ښه قسطنطنیه دا د ترکو دارالخلافه ده فتح د قسطنطنیه ده ښه فتح د قسطنطنیه خروج د دجال دی دقه وخت به دجال خارجېږي ښه فتح د قسطنطنیه خروج دجال خارج دل د دجال مشکات کتاب الفتن دا حدیث وګورئ اوس نږدې دي که نه دغه د جنګ شروع دی دا بس کېږي نه ګورې ښه دا به مدینې ته رسي نږدې کېږي به بیا مدینې نه بیا به دی یو ځای شي نو یوازې په ترکو باندې فتح د قسطنطنیه کو نو چې په هغې ورشي نو دې غاړې ته به دجال راوځي دا دجال براو دی لوی غوبل بی نمو غوب خدای خبر چی یو که نه تاسو بی یه سفره لگی خبر زان خیال ساتی خواه نو رونو خبره نزدیده خبره دیر زیاد نزدیده ما تا دا مرگی نوی تو بس قیامت راولی پسر یود رهی نو ولیک را روان دی کنه سر کوزیا قیامت خو را روان دی دقه دی راغی دی پکې د 200 کالو لیزونه کوي او بلډینګان جوړوي زه خان نه وګوره دی لیونو ته وګوره هلکه ته دا کې شی دقه دی را روان دی کابل محمد نبی مولوی صاحب دی الله غریق رحمت کی والد صاحب سره ناست ولته ما ولې چای راوړی وه هغه ته تپوس کې وایي د کابل په خیال ستاسو د جنگ په دغه سا خیال دی نو ورته وایي څه خیال دی دا خو بس کېږي نه دمه به کوي وي دوه درې څلور کاله پنځه خو بس کېدو والا نه دی اخیری به په امام مهدي صاحب باندې ودرېږي په چا به ودرېږي دا به امام مهدي صاحب باندې ودرېږي دا ګوره دوه درې کاله دمه ده طالبان وایي موږ داسې کوو داسې کوو داسې کوو اوس به ورته کافران تدبیر جوړو دی به داسې کوي چې بیا به دی جهادونه شروع کوي ښه موږ به هم پکې ځو نو جهاد نہ رکے گی, جہاد بد آخر پوری یاد ساتھ وہ آگئی کلک دی, آگئی کلک دی زمنگا کو پاپڑو والے دکھنا, پاپڑو والے جہاد نہیں کو لکھا مکھ کی کلک بنیان اس ہائبریڈ دی بنیان ٹول ہائبریڈ دی ہائبریڈ پی جانی دا ہائبریڈ ہائبریڈ سبزائی خوندوی پشان دا بنیان نہ خوندوت ٹول ہائبریڈ شکا خوراک ہائبریڈ دیا ہائبریڈ کاری ہائبریڈ بس خود خراب شو قیامت را گئے دق را روان دے یا دی بعض آیات ربی کا نو دی دا کتاسو مراد دینا طلوع شمس تخا طلوع شم براشی على تعین النار تعین بانی دا نقل خبرہ لم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا اذا طلعت آمن اذا ایش ایمان برار وذالگ حین لا ینفع ایمانها نوچی ایمان دغه وخت نفن رسین اسرا رکنا ثم قرأ الآیت طلعت بعض آیات ربکا چی راوی وی مراد طلوع شم اغینه او پیدر دا وی اول رونو دا دا جنگلی با شروع چی خواه دا مسلمان و دا کافر دا اول جنگلی چی شروع دا کنا دا افغانستان دا جنگلی شروع دا پلسطین دا دا بسکیدون دا گوری خواه دیکی امونگا تاسو طول رازو نو دا با عربو تزی اسرائیل میں اسرائیل با پکی دی پلکی گی نو خرابو یثرب خراب والے دا مدینہ شریفی بھائی نو مدینہ بہ خرابی گی نا چوس انگریزان پر مدینہ کی گردی پیغمبر وی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب او باسی یہودیان دا جزیرے دا عرب ہونا اگئی کور تراولی تو مدینہ بہ خرابی گی نا مکہ بہ خرابی گی نا چاہے پہ مکہ کی گردی پدیت غلیت دا اس قریب وقت دے خواہ دا اس دے قریب وقت دے نو چی دا وقت راشی نو تاستا یو بالحدیث وام دا مشکات شریف کی حدیث را دی دی وی دق دا امام مادی سے بدلت را گئے بلو یا آغا را گئے بلو دا تی نہیں وی نہیں دی امام مادی سے نای شاہ عبدالعزیز سے پی مستقل کتاب کرے بیا ہو رہی دا مشکات کتاب الفتن نا کتاب حدیث و گوری چه کافران دو دنیا اتیا حکومتونا سور حکومتونا اتیا حکومتونا با اتفاقو کی چه رازی بدا مکہ مدینہ نور خدا نور خدا نور طول غستی دی خدا مکہ مدینہ پاتی دی چه دا واخرون با دنیا بزان لنیمکو نیم بستاشی نیم بزماشی ادرمی سیاسو رازی و یو شرط با پکی کی دی چ په خیبر د مکی باندې با دول زر فوج هر حکومت راولي هر حکومت په سور فوج راولي دول زر او حکومتونه اتیادی اتیا حکومتونه چې دول زر فوج دلته راولي او کینه یې په خیبر د مکی خیبر د اتی قریب دی ښه نږدې دی نو دا اتیا حکومتونه وسکه نو دی براشی اس التا کی دا پلوسی کرلی پلوسی غرقت دی پلوسو توی خواہ دا پلوسا ندا پی جنی دا شنسو دی سرکوزی دا ذکر خدا شنسو دی خواہ دا با غد نکے نور با ڈکے وی ماتا کہ یہودی پڑتے راشا گٹھا بوی ماتا کہ یہودی نصورانی پڑتے راشا اتیا حکومتونا نو دی بوی رازی ویچے زو حملو کو پا مکم آندے نو مکی تا با تیارے ہوکی چی تیارے ہوکی نو التا عرب خو تشی تندوری اگستی دی ہے کو پس پوئی گی نا تشی تندوری او با زان مانی اگا لکائی دلتا چولی مرے کی سنشتے ملایانو کیم سنشتے گورے خا خلق پا کی موجود دے اگا جدا دی خلق اگا جدا دی اگا غط نکے نو دقا و اخبا امام مادی سے د دیو په سلویختم کال امام مهدی صاحب ظاهریږي ښا ظاهریږي وکړه په سلویختم کال او د نوم محمد دی د فاطمی د الواد نه دی وښی او نو دیو پیدا شوی ظاهریږي په سلوی ختم کا نو دیو مکه مدینه شریفه کی شاه عبد الغی تیبی کی التبی نو چې دا وخت دې راشي نو دلته براشي خپل کافران اتیا حکومتونه حمله کوي په مکه باندې اول مکه وی نو چې دې راشي مسلمانانو ته خبر راشي مسلمانان وای علی وی اوس ګردانه ګوري خشي لیندو هغه ورڅخه ډیر دي علی علی ما یې مادي سیب ګوري نو ګوري به یې ما یې مادي سیب چاپیرا نو دې بناسي ګوري به شابودین سیب دې دې موسی زایو هغه وی وی یو ظلمی را ته خوب بیانو چې درې ځله ما لیدلې بیا بیا یې تر اتوی داسې لاسې راکړو ویشل دویشتو کالو به چې ما خو پېژنه لالات لی زور راغی چې ما خو پېژنه مطلب دا یې تبه مې ښې ډېر پاک هلک وی او ډېر متشرع نو دی به طواف کوي د مکې یو کس به پای دا د اوبه نیسي به چې ته ابو دې به ډېرې بانې کوي زه نه یم زه نه یم زه نه یم بل څوک دی بل زه نه یم ای ورته یو وخت دقه دي یهودیان بس اتیا حکومتونه پراته دي او جنگ کوي به چې دی پوه شي په حرم کې هر څو لکه خلک دي شل لکه دي دوه لکه دي یو لکه دي پنځه ویشت لکه دي هر څومره چې دي بس دوا به وکړي د ده بیعت څه دی لا سوچت کوي دوا وکړي چې دوا وکړي د ده په مشرۍ باندې چې دی زمونږ خلیفه دی دی زمونږ مشر دی پوه شوې بس د دې ځای نه په حرم کې به دننه ناستې امام مهدي صاحب اعلان به وکړي ورځی زی په کافرانو باندې ورځی خیبر ته دوه لکه دي درې لکه دي مسلمانان په خوشو لیندو کې د عربو نه بد نشته دی توخه ډېر ماهر دي بس روان به شي دلته به امام مهدي صاحب څه کوي الله اکبر الله اکبر به ووایي چې هم الله اکبر ووایي تماشه به کار نه کوي ټوپک به کار نه کوي ایټم به کار نه کوي لوټي به پرتی لوټي به پرتی پرتی دي که نه جیت به نه اوچتېږي اونلس تذکیرې د قرطبي لیکلي دي تذکیرې د قرطبي اونلس خار ډېر د بلو بلډنګونه جوړوي ډېر عیسه په دریاب سره دی داسې اونلس ما خو نه یې لیدلې نو چې دې الله اکبر کې نو هغه هغه ټول دغه به جوړ دغه ته راغورځېږي دریاب ته اوپه به شي په لګونو خلک به مردار شي یا الله اکبر دې ته وایي ښه د الله اکبر وخت را روان دی دقه وخت چې الله اکبر کې نو هلته خو هغه یوټم اسینونه ځان ته خیخي دي راکټې ماکټې بلا بتر هغه خو به کار نه کوي دی به پې خوشو باندې ورځي په خوشو په چړو بس درې ورځې به جنګ وشي داسې جنګ چې د مړو پته به نه لګي پته به نه لګي په څلورو مرض به جنډه ودرېږي چې مسلمانانو جنګ وګټه د روی زمین د کافرانو نه دا د ټول زمین روی زمین کافران اتیا حکومتونو نه مسلمانانو جنګ وګټه بس امام مهدي صاحب اعلان وکړي با یا به جزیه قبلو یا به مردارو مردارېدو ته څوک تیار دي ټول به وایي موږ جزیه قبلو دا جزیه به مسلمانانو له روانې شي ورکوي بس روز سپین او جامې عرص یو مسلمان به دغه وخت داسې نه چې ما څخه څه شی نشته دی چې ته ولې شی راغلې به چې یاره سړی زما نه یې په کار لرکوم بل وایي زما نه دی په کار لرکوم پوه شو امام مهدي صاحب دقه وخت به ظاهرېږي دا ما چې ورته حدیث وي او د شاه عبدالعزیز صاحب د کتاب همدغه دا حدیث راوړی کتاب الفتن کې ښه نو هغې ته مو وخت نږدې دی او خرابو یثرب خرابوالی ده یثرب دی خروج ته ملحمې دی دېنه به فوج دي د جګړې به ودي جګړې به ورڅخه کېږي یو پله بل پله به جګړې ودي جګړې به کېږي نه جګړې به شروع دي قریب دی قریب دی طالبانو علم کوي عمل کوي بس خبره نږدې ده خدای پاک دې مونږ تاسو اخیره خاتمه په ایمان کې ښه او بالکل وخت قریب دی زه چې ګورم دې حالاتو ته دومره نږدې دا ځکه زمونږ په دې ملک کې ازادي حریانی بې باکي ګستاخي سړی نشي پېژندې په لاره دې ښځه نشي پیژندې چې دا لاسه دي. دلته خو پیژندی شي پنجاب کې خو سړی ښځې فرق نه کیږي چې دا سړی روان دی که ښځه روانه ده. سړی ښځې شوي دي ښځې سړی شوي دي هېڅ پته یې نه لګي خانه. دا د ښځې د سړي فرق به نه کیږي، د بربن او د پټ فرق به نه کیږي، د حلالي او د حرامي فرق به نه کیږي، د پاک او د پلید فرق به نه کیږي. دا ټول شوي دي، دا ټول ښکاره شوي دي، ښکاره کیږي او سره روان دي. او دی کې خپه خپه کیږي ما. دا اوس ډیر ښه حال دی، دا ډیر ښه حکومتونه دي، دا ډیر ښه ملک دی. پنځه کاله لس کاله پس به درته زه ووایم که زه ژوندی یم، زه به تاسو ووایم چې پنځه کاله مخکې ارمان کې او که نه پوه شوې. دې وخت پسې به ارمان کوي، یقین ساتئ، دې وخت پسې به ارمان کوي چې پنځه شپږ کاله نور تیر شي. خا الله دې زموږ ایمان سلامت کړي. بس ته یو څیز خیال ساتئ، ایمان او قرآن. ایمان ته کلک چې ایمان کې نقصان، او قرآن زکو یو وایه پخپل عملته او عمل او پټ او گزاره به داسې کې چې یو وخت ډوډۍ خورا بل وخت مخوره اله به بچي، یو وخت خورا بل وخت مخوره اله به بچي. ښه نو دا هغه وخت دی ښه، یاتي ربک چې راشي عذاب درفستا، او یاتي بعض آیات ربک الدالت علی القیامة لا علی التعید، دا دی په قرب د قیامت. رسول پاک چې کومې نشانې ویلې دي، انت لدى الأمة ربتها چه پیداشی ده مور نلور پیداشی ده لور نمور پیداشی خوشوی نسمت لن ده مور نویجر ده لور پیداشوی ده آو محدثین نور جواب که منگه احسان جواب کو لور بحکم کئی پا مور بانده، لور بحکم کئی پا مور بانده، زوی بحکم کئی پا پلار بانده. ناسی ارامیان دی خر دی بحکم کئی پا ایمانده. بعض آیات ربک یوم یاتی، بعض آیات ربک چراشی، بعض آیات آیاتون درب لا ينفع نفسا نرضی نفسا ایمان و لعدم الاختیار ولی لم تکن نود آمنت ایمان رول من قبل فخواد وقنا او کسبت یا کسب کرے وے آمنت ایمان کسب کرے ہو حالت ایمان کے خیر آدھا خیر. قل ورطوا انتظرو انتظار کوئی انا منتظر منګه تاسو ته انتظار کوونکی یو، تا دې انتظار کوونکی باندې قیامت را روان دی، تاسو شور مو کوئ دقلې قیامت را ہے. ان الذين قد اعتراضان فرقوا دينكم چې ټوټې کړې دې دین خپل مع وحدت یو توحید دې عدیتنا يهوديت جوړ کو، نصرانیت جوړ کو، مجوسیت نه جوړ کو، دهریت دې جوړ کو، چاته جوړ کو چاته دا ټوټې کې دین ادا یو دین او یو مذہب و یو قرآن زمونږ دې نه سوره فرقی جوړ کړی. هر ډلې ته وګورئ تاسو او هر ډله دوه دوه درې درې شوخانه، هر ډله دوه دوه درې شي. ان الذي فرقوا دينهم مع وحدة وكانوا شيعا لفرق مختلف مختلف بغير لست منهم. رسول پاک ته الله وی نه ته دینا امن من کان جمع على کتابهم لست نیت منهم لدينا في شيء وان وجهي في شيء في وجهك وان بالغت في ذلك الدليل اگر کہ تم مبالغه کے پدی دلیل کی لیکن تنی پدی کی خرافی و پکی یعنی امت سٹاب پکی راضی نہیں مو سر گڑی کا لیکن مو سر دیم گڑی لست منهم في شيء انما امرهم بتيذر امر دي الى الله الا ثلاثه مفوض دي مفوض دي الله تعالى يوم الجزاء تفسير الجزاء هذه ثم ينبئهم يا بخبر كرينا بما كانوا يفعلون فاج دي كره دي ليكي سكري په دنیا کې الله تعالى به خبر کې ليكون نشر ان لا ينفع نفس ايمانها ولا كسبها خير لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا من قبل غفلتها وغفلته تتبسنگن وی لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ايمانها خيرا تدغ وقت بیا ایمان د خیر نشي ورکوله ولی ایمان اختیاری منظور دی نه استراری په ځان کدن کې اوسره توبه واسي نه قبليږي او شي چې قبلین انور راوقي بیا نه قبليږي او شي او چې دا راشي بیا دی وقتی توبه نه قبليږي ښه د توبې دروازه بند نه شي ښه او د ځمکې نه به دا بت الارض پیدا شي هغه به وروسته راځي دا بت الارض به تر درې ورځې کې به پیدا شي تو کل منهم بأن الناس كانوا بآياتنا يجحدون خبري بكي شيء لست منهم في شيء إنما أمرهم بتغير أمر دي إلى الله سبور دي الله تعالى ثم ينبئهم خبر بكي بما كانوا يفعلون فأجل يكلوا فمن جاء بالحسنة يا غجاجرة ننبئوني كيثرة فلهو دلنا خير عشر أمثالها يوب لثني كذا حسناتها في الحسن فلهو دلنا عشر حسنات امثالها كمثل الذي في الحسن ومن جاء بسيئه عاشت راتلو بغنا ترى فلا يجزى جزاء بني شبر كول الا مثلها مگر مثل بدي الواحده بواحده يوم في يوم وهم لا يظلمون ديماني بدياتي نشكولي لك يوم في يوم بغنا دي كل شيء او انعام دادي جي نيكي يوم بلث لي كل شيء او انصاف دا دے چی گناہ دے یو پہ یو نکلے شی آنو دی رسول پاک تاوی فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُوا مُخِيطُ وَالْمُصِيبُ وی من خود پہ جانے چی من خطا پہ سوک دے صحیح سوک دے فَكَيْفَ يَعْلَمُوا أَنَّ أَتْبَاعَكَ عَلَى الْحَقِّ تسنگا من تواجی زمان تابداران پہ حق مانی دی تاسو باطل یہی تسنگا وائے چې زما تابعداران په حق دي تاسو باطل یې نو قل جواب راغې قل ورته وایا زه څه کوم اننی هدانی په دې در ماته هدایت کړې رب زما قل ورته وایا اننی هدانی دې در ماته هدایت کړې رب دې رب زما الی صراط مستقیم دا غلار نیغي طبعا علی الحق طبیعت کې الله تعالی په حق باندې ثابت کړې اما ته هدایت کړې د لارې مستقيمة لاستقامة على الدين ذات بدل دينا قيما شي دين مستقيم دي مستقيما دينا قيما دي دين مستقيم دي خا مستقيم لأنه ملة إبراهيم شي دين دي إبراهيم ملة دين دي إبراهيم عليه السلام دي متفق عليها لكوني حنيفا ما يلي حق ملة دين ابراهيم ابراهيم ده متفق عليها لكوني حنيفا مايل لحق هذا حق مايل لذي ابراهيم عليه السلام بدين باند وما كان من المشركين انه لا ابراهيم عليه السلام ده مشركاننا فمثل ستات دروغ وهي ورد يبوي ابراهيم عليه السلام يهودي ده نصرانان وهي نصراني ده الله التا بيرت كاي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما او تابعين هذا ظالمان ولي دروغ وايي نو دي وي تي خط په هدايت باندې اسلا اتبا دا په هدايت باندې دي وي او نو وي ته چې دا ذبح کې او ته چې د خانه کعبه نه دونه وي اصفات دونه وي مروات دونه وي ها نقول وتوايا خا فيزعموا انك تصلي الى الكعبه كيف تطوف فيها وتذبح لها هل هدايا مثل المشركين باصنام فكيف اتباعك على الحق وقول تعذبهم ذبح كوي اما انهم ذبح كوي من يقبل خدايا ولا تعذبهم خدايا كوي نتمم تسنگ غلط وايا هو حق نقول جواب ده قل ورتو اذا ما استاسو په میاد کې د مکه د اسمان فرق ته قل ورتو ان صلاتي الى الكعبه مزما كعبيتا او طواف زما طواف زما او مزما خانه كعبيتا لله لله خا لا للكعبه لا كعبيتا نه لا خو لا د پاره ده تاخد الله د پاره ده خا مسجود له الله تعالى لذلك الله تسيدي لكم إن صلاتي عبادتي بدني دما ونسكي أو عبادتي مالي دما عبادتي مالي يعني قربانه نسك ذبحي مالي عبادت شكله عبادتي بدني الله لرده عبادتي مالي الله لرده هر عبادت شكه الله لرده نفل خيال طاعت فعل هغه راضي تا خیال کی نو نوسو کی عبادت بدنی زما او مالی زما و محیا یا جوان زما و مماتی مرگ زما للہ رب العالمین دا پار دا اللہ تعالی چی رب العالمین دے زما جوان زما گردی دل زما ارادہ زما تلل ہر صد اللہ دا پار دی خواب دا جواب دے انکا تسلی زما عبادت بدنی مالی بهر كور سفر حضور خاص لله رب العالمين الله لبار بس دقا نيتا علمكو عملكو لله رب العالمين خاص الله لبار كفقر تيري سختي تيري تكليف تيري مرض تيري الله لبار خا جل رضا جبار ماني أرث ماني الله أجر وركي لا شريك له نشته شريك لله تعالى في شيء من ذلك فدي يوشك الذين بخلاف المشركين إذن يشركون في العقيدة أغي شريك دوري بعقيدك مشركان لا شريك له نشتي شريك الله تعالى لنا نبذات نبذفاتك وبذلك فدي التوحيد ما أمرت ما تأمر شوالي وأنا أول المسلمين أول مسلمان أول صفد مسلمان أول صفد مرسلان أول صفد شاده ده مرسلان الأول صف در رسولان نے ها مرسلان انو قل ويا لمن يقول لك دي رسول پاک تبي ان چتمن یو دین ته بلی کنا نو تزم دینو منا کنا تزم دا شرک دینو منا ها یو دیان وی ته یو دین تراشه نصرانی نصرانی تراشه مشرکان وی زم دین تراشه نقول ورتوا يا غير الله ابغي غير الله انا ابغي تلقكم ربا بل رب غير الله انا بل رب قوم دق يا رب دي يا ذات دي بس خدا تابعين دو خدا اغ ذات تابعين اغ يا تنگ تاسوالتك تاس ما بان يالمان كوي اغ استوت الشيطان من المثل اغ يا كم ذيك لي استعوت الشياطين من المس كم صورت کی مخ کی تیر شوی دے دغا چبتا تو ما بلی زانتا ایتنا ایتنا بتا تو ما تا دغا لی ولی گمان کوئی پا ما باندی كما ائتنا ولو اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ائتنا ايات ترشيد هذا ايات براوالي دي راكي بوليجي كتا سما باني اغا غمان كوي كتا منس دين والا شي زمن دين قبول كي كم ذايري قل انا ادعو من دون الله دق صفا او دا ايات صفولی کی آیات لکی صورت دالتزان لولی کی دلتا کی قل اغیر اللہ ابغی ربا لا دید ایسر لگی لکھا لا دید ایسر لگی التا آیات رس قل ورطو اغیر اللہ اغیر اللہ تعالی مفول مقدم شد ابغی تلبکم ربا بل رب وهو رب كل شيء دالا حال لا دید دالا رب دار شد ولا تکسب اکسب نکی كل نفس هری و نفس كل نفس من الذنوب لبناؤنا إلا عليها فأغباني عقوبة ذلك عذاب داغين سوچ خكي بد كي ذان لے كي كخكي ذان لے كي وأكثر بد كي خا كافر گناه كي ذان لے كي نقصان اغتا دے مسلمان خكي ذان لے كي ثواب اغتا دے ولا تذر واذرة النبار كي ولا تذر نفس واذرة نبار کی نفس واغرت و نفس گناہگار گو نفس گناہگار وزر نفس اخرى گناہ تو نفس بل لازمی دلتا بل لازمی قید ورسا روائی خواہ لازمی لا تذرو نبار کی نفس واذرت نفس گناہگار وذر نفس اخرى گناہ د نفس بل لازمی اخرى بل ہر چی متعدد ہے وہ تابانے ما گناہ کرے دے متعدد ہے نو اگا روما سے یہ رقم گئے دے متعدد ولا يحملن اثقالهم مع اثقالهم دا کوم صورت ته کوم دا صورت عن کبوت کې وګوري يحملن اثقالا مع اثقال دا لازمي ګناش هغه متعدشه خپل پیټه بدی او هغه پیټه به تر راوړي سورې عن کبوت راوړي کنه ناغي کې دا وګوري ولا يحملن اثقالا مع اثقال دلته دا سفور کوي التا هغه سفور کوي نتاب سب آسان معلومی بھی خواہ کہ یو گناہ لازمی دے یو متعدی دے نو لازمی گناہ خوصا معنی خپل پیٹے خطا پا بل معنی گناہ کرے پا زور نو غموم پتا معنی کی خودیشی تپاسا بار بکیشی ولی احملن اثقالم مع اثقالهم قرآن القرآن یفسر بعضو بعضا لذی لئے تفسیر دا تعلتا ہو کو خواہ هذا أغلى تفسير تديره يكون كل نفس لا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر نبار كي نفس واذرة النفس غنانغا وذر نفس أخرى غناد نزبل ثم إلى ربكم يا رب سعادة مرجعكم رجوع سعادة بعد الموت بس مرضنا بالله تغي وينبئكم خبر بكتاز بما كنتم في باج ويتاز بايكي تختلفون اختلاف کو تاسو اختلاف کو اللہ تعالیٰ بتا تو خبر کی خواہ نو زما دل خدا دے دے زما دے یو اللہ تابع ہم تاسو جی شرک کوئی نو ما تسلوائے خبل کوئی خبل کارو نا خبل کار کوئی والذی دا اللہ وہو اللذی تا اللہ قضات تے جعلکم گتولے تاسو خلائفا خلیفہ کان تا تاوی تعلیم خلائف الارض خلیفگان پزمگا کے خلیفگان پزما کے یا خلف و بعض ہوں بعض خلیفہ نے بعد نے بعض نہ وضاحت غواڑے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون دقہ کما سورت کے راضی مالتا ہے غلی گا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون نگورا مشران لار منگا دا غی پدائی جانشین شو منگ بلار شو نور با دا منگ پدائی جانشین شو ندانا چی خلیفہ اللہ اللہ لر خلیفہ چرتا لکھا لا ضد له ولا ند له ولا خلیفت له نخلیفہ اللہ لرسے داخو اللہ تعالی انسان خلیفہ کرنے دا پیریانو انسان دا خلیفہ سی غد صفت مشبہ يخلف بعضه بعضا سلسلة بعضها عن بعض هذا وايخ الله ذات تجعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم بورتا كيبات در فوق بعض البورتا درجات وفضائلك بالمال والجاء سوك مال سوك جاء سوك علم سوك عمل سوك مال جاء سوك علم سوك عمل فوق بعض الدرجات ليبلوكم شهدميكم بتاتا هل تشكرون ام لا تاسو شکر وادی کنا فيما اعطاكم فاش در کړی تاسو اعطاكم اعطاكم علم در کړی خوشاله کنا قران ته کینولې خوشاله کنا ودي فيما اعطاكم قران ته کینولې ودي قوم قول قوم له خني را ان ربك سريع العقاب رب ستا سريع العقاب لمن كفر كي كافر شو وانه لغفور رحيم لالا طلب خون کې دی او رحيم دی لمن امن او شکر ایمان راڑی و شاکری بخون کے دے و رحیم دے طالبان نو پو سورہ لغی کی انعام کی اللہ تعالی انعامات خارجی انعامات داخلی انعامات فوقی انعامات تحتی انعامات ظاہری انعامات باطنی اگے بیان کو عقیدی متعلق توحید رسالت تخویب بشارت مکی صورت دے توحید مدلل پا دلائل عقلیو نقلية دوار راول رسالت رسول پاک مدلل بدلائلو عقلیو نقلیو باندی او تخفیف بشارت ورکو سلور ما سلیشوی حاصل دی صورت سرا ہوا تو اللہ دائی صورت دا گورا ایو دا قرآن را طول کیا وزای تبیلات راو دا طول صورت راو عقلی دلائل نقلی دلائل وحی تحی جوی دا طول راو آغستن اللہ دی دائی پا قبر قرون رحمتون دعا کی طالبان اللہ دی مزہ تاصل دا کلمہ دا قرآن اچھا دا چیٹون را لگلی دی بیماران دی دی استادان دی پریشن دی کن نور سو ضروریاتی اللہ تعالیٰ دا طول آغا والدہ صاحب ان قرض دے اللہ تعالیٰ دے قرضون اخلاق کی اللہ تعالیٰ طول اللہ خیر ور کی اللہ تعالیٰ دے مسافران و تخیر کی اللہ تعالیٰ دے اپریشن کامیاب کی اللہ تعالیٰ دے طول اللہ سخت بیمار دے اللہ تعالیٰ دے بیمار ہے زمون دے خویندو نا دے رونو نا لری کی اللہ تعالیٰ دے طول اللہ خیر ور کی اللہ دے ملک دے قوم تخیر کی اللہ دے مسلمانان و فعال رحم کی طالبان و قرون کے لیے اللہ خیر کی طالبان دے اللہ خوشحال اتاتی طالبان و علم کے لیے اللہ برکت واچی اللہ دے دا قرآن دے دینا نور و تورسی خدا دے دینا خور ولی اللہ تعالیٰ طالبان جو سوک دے طالبان امداد کی اللہ دے غی امداد کی اللہ دے غی خیر ور کی زمون خیر دو تری دعا گانے وقت دی اللہ دے ول خیر و برکت خوشحالی ور کی ہر مشکل دے اللہ آسان کی دے من حفاظت دے اللہ کی دے قوم حفاظت دے اللہ کی زمون پا علاقہ کی دے اللہ امن راولی اللہ دے طول تکلیفون لری کی اللہ دے مرضون لری کی طالبان دے اللہ روح جوڑ ساتھی دا علاقہ دے اللہ آباد ساتھی وطن دے اللہ آباد ساتھی مسلمان دے اللہ آباد ساتھی ہم اللہ دے فلسطین والا امداد کی اور دا جنگ دے بس کی دونوں نے خدائی دے مسلمانان پر من کی تیار کی کہ ال تکی جہاد تا دے خدائی تیار کی اللہ تعالیٰ ٹول ملک تخیر کی اللہ ٹول قوم تخیر کی زمن باد دوستان دی عیب پر سفر روانے گی اور بعد کراچی کی دی عیب بیماران دی اللہ والا صحت ور کی تمام تکلیفوں نے لری کی زمن دوستان احبا اللہ دے ولا دنیا آخرت ور کی عمر کرے فیصلے دا اللہ دے دائی پہ حق کیوں کی اللہ دے ولا غلبا او کامیابی ور کی اللہ دے ولا غلبا او کامیابی ور ربنا تقبل من انک انت السمیع العلیم.